جیڑا جناب نو اللہ تعالی دے فضل و کرم دے نال سمجھانا ہے انگریزی تعلیم کیا ہے؟ میں اپنے مناظرے دے موقف دے اندر لکھیا سی انگریزی تعلیم ہر طرح کفر ہے. اس موقف نو تفصیلی دلائل دے نال دوران مناظرہ میں کھول نہ سکیا کیونکہ تفصیلی بحث ہوئی ہی نہیں سی, اجمالاً گفتگو ہوئی سی. اگرچہ الحمدللہ اس اجمالی گفتگو دے اتے بھی سالفہ نو ساڈے حق وچ اے فیصلہ دینا پیا کہ سارے نصاب دے خلاف بولو اور علماء نال لے کے چلو. اے الفاظ کیسٹاں دے اندر موجود ہیں. تاہم اے اجمالی گفتگو سی, میں مسئلے دا تفصیلی جائزہ جناب دے سامنے رکھنا چاہنا. اس سلسلے دے اندر پہلے میں یہ گزارش کرنا کہ عربی دا ایک مقولہ ہے, لکل فن رجال, ہر فن کے مرد ہوتے ہیں, ہر فن کے مرد ہوتے ہیں. لوہارا کام والے علیحدہ ہیں, مستریاں دے کام والے علیحدہ ہیں, ترخانہ دے علیحدہ ہیں. اسی طرح علوم و فنون دے اندر کسے نو صرف وچ مہارت ہے, کسے نو نحو وچ ہے, کسے نو فقہ وچ ہے, کسے نو کچھ. صرف, نحو, نماز, روزہ, نکاح, طلاق اور میراث دے مسائل وغیرہ دے اندر میرے تو ود جانن والے ہیں, لیکن جیڑا فن ساڈا ہے نا, امت مسلمہ نو جیڑے مسائل درپیش ہیں اور یہود نصارا دے جیڑے فتنے ہیں جنہاں دے وچ امت مبتلا ہے, کنا فتنیاں دے بارے کوئی ابجد تک بھی نہیں جاندا, کوئی علم نہیں رکھ دے, ساڈے نال بان جوگے نہیں. یہ سارے مولی حضرات نو چاہیدا ہے کہ اس فن دے اندر ساڈے تو سبق حاصل کرن. نکاح, طلاق اور وراثت دے مسائل وہ اسا انہاں کول سیکھ لینے ہیں, لیکن اے مسائل وہ ساڈے تو سیکھن. انہ چیزاں دا, انہ مسائل دا پڑھن پڑھاون نال تعلق نہیں. انہ دا تعلق اللہ تعالی دی دتی بصیرت نال, اللہ تعالی دی دتی بصیرت اور نور, جس نو سیدنا امام مالک رحمت اللہ تعالی علیہ فرمایا ہے, العلم نور یقذف اللہ فی قلب من شاء من عباده. علم اللہ دا نور ہوندا ہے جڑا اپنے بندیاں وچوں جس دے دل وچ چاہندا ہے سٹ دیندا ہے, پا چھڑدا ہے. وہ نور جڑا ہے نا, اے پڑھن پڑھاون نال نہیں آندا, اے اللہ تعالی دے نال تعلق جوڑن نال آندا ہے. اور اللہ تعالی دے نال تعلق بندے دا اپنے آپ نہیں جڑدا, او دے فضل و رحمت نال ہی جڑدا. بس جنوں چاہے او پسند فرما لے, جنوں چاہے چن لے, اے او دا فضل ہے. جڑا کسے دے قبضہ اور اختیار وچ نہیں, میں اس واسطے گل پہ کرنا. یار جنہ کو فون ہے بند کر کے بیٹھو, ہن فون دیاں گھنٹیاں کھڑکا کے تے مجمع نہ بخاؤ, بے میرے کول بھی آئے. اس واسطے کہ اے ہن شاید ایڈی عام ہو گئی ہے کہ جڑے چوڑے گٹر چ بڑے پہننا وہ بھی اتنے ہیلو ہیلو کر رہے ہوں. اس واسطے بیوقوف سمجھنا میں اس بندے نو جڑا سائنس دی انہاں چیزاں تے فخر کردا نا وہ بالکل بیوقوف ہے. یہ چار ٹکیاں دی شے ہے او بھاوے چوڑے کول ہون ہندو کول ہون سکھ کول ہون جندے کول ہون گے اون دے کول آ جانی. اس واسطے انہاں گلاں دے بالکل انہاں بند کر کے رکھو. بندہ فخر کرے تے اللہ تعالی دے فضل و کرم دین تے کرے, کیونکہ اے دولت کافراں کول چوڑیاں کول نہیں جا سکدی. سمجھ آ رہی نہیں میری عزیزم؟ یہ میں گل اس واسطے کیتی ہے جناب دے سامنے کہ مولوی طبقے چ اکثر حضرات جڑے نے او حمادانی دا جڑا اے رکھی بیٹھے نا نظریہ کہ سب کچھ میں ہی جاننا, ایسا چٹیاں کیتی بیٹھے ہاں تے گھس گئے ہیں بیٹھ بیٹھ کے ایسا چٹائیاں تے تے اے سانو ہن سمجھاون آ گئے جنگل چوٹ کے اسا ملتان شہر دے پیراں مولیاں فلانا تے اے ہن سانو جنگل چوٹ کے سمجھاون آ گئے. یہ شیطانی سوچ اور نظریے دا کلا کما کرنا واسطے میں گل سمجھائیے کہ اللہ تعالی دا فضل ہوندا ہے ہے سارے وہی پانی دے قطرے چ جمے نے, لیکن اس دی شان ہے کہ جس نوں جتنا چاہے اپنے فضل نال نواز چھڈے. اگر ایک مولوی نحو دے اندر عبور رکھدا ہے لیکن فقہ دے اندر عبور نہیں رکھدا تے او دوسرے کول فقہ دے مسائل پوچھن واسطے جاندا ہے تے ہار نہیں سمجھدا, یا فقہ پڑھن واسطے جاندا ہے تے ہار نہیں سمجھدا. اوے آ دین دے ایڈے بنیادی مسائل جڑے ساڈے کول ہیں نا, اے ایمان دے مسائل ہیں. ہاں انہاں تو بغیر ایمان نہیں بچ سکدا. انہاں نوں سمجھن واسطے میں انہاں مولویاں نوں آنا آر نہ کرو مرو. پر ککراں ایسلے ضلع لودراں تو لے کے آس پاس ملتان دی دنیا ایتھے آئی بیٹھی قافلیاں دی شکل وچ آئے. کیوں آئے ہیں؟ یہ دکاندار نہیں, انہاں دی کوئی دین فروشی دی دکان نہیں, یہ خواص شمار نہیں ہوندے. انہاں دے نال کوئی پوچھل نہیں لگی کھڑی, فلانا صاحبزادہ ہے, فلانا مفتی صاحب ہے, فلانا حضرت صاحب ہے. حضرت تے مفتی تے صاحبزادے تے ادھر ادھر والی کوئی پوچھل اس قوم نال نہیں لگی. یہ سادے مومن نے حق ایمان دے متلاشی نے سن دے گئے تے کھچیچ کھچیچ کے ایڈی ایڈی دوروں آ گئے نے. گل مشہور ہے بھئی گدڑ نمبردار بنیا, ہن گدڑا سوچیا بھئی نمبردار دی کوئی نشانی تے ہونی چاہیے نا. سوچ سوچ کے انہاں آکھیا نمبردار دے پیچھے چھج بن دینے ہاں, جدھروں لنگے گا برادری پچھان لے گی بھی ساڈا وڈیرا پہ جاندا ہے. ہن نمبردار اگے برادری پیچھے رات دا ویڑا کسے خربوزے نوں جا پئے, سائیاں نوں پتا لگ گیا انہاں کتے چھڈے, باقی دے سارے نس کے اپنے کھڈاں چ وڑ گئے, نمبردار دا چھا جڑ گیا نمبرداری والا. اون سارے آکھن نمبردار آوندا نہیں, او آکھے میں تے آونا پر او نمبرداری کنے نہیں آون دیندی. اے پھسی پئی او سجنو, او مبارک ہوے نے اوے تانو, تہاڈے پیچھے چھا جی کوئی بنیا تاں کر کے تسا چھتی نال وڑ گئے او دین والے پاسے. اے ملونڈیاں تے پیرا خنزیراں دے پیچھے چھا جے جڑے بننے کھڑے نا, اے صاحبزادہ صاحب, حضرت صاحب, جگر گوشا, او گوشے تے جگر والی جڑی نمبرداری دا چھج نہ ہون, اے اڑیا پیا پتہ ہو جے انہاں نوں سارا ہے بھئی گل اے ہوئی صحیح ہے جڑی حق کا کردا ہے. بول پتہ انہاں نوں سارا ہے جڑی شے نوں عوام الناس پچھان لے مولوی کیوں نہ پچھانے, اے پچھان گئے سچ ہے انہاں نوں پتہ لگدا. سوچن دی گل اے آخر تانوں اللہ تعالی یار اینی عقل تے دتی ہے نا, وجہ کی ہے جیڑی گل نو عوام سمجھ جاندی حق ہے مولی کیوں نہیں سمجھدا. معلوم ہویا اصل گل وہی بنی پئی ہے چھج والی. علامہ اقبال قلندر لاہوری وی ساڈے یہ گل کیتی ہے, اس آندا ہے اس فرمایا ہے خیر و خوبی بر خواص آمد حرام, دیدام صدق و سفارا در عوام. اگر میاں جڑے خاص ہیں نا خاص خواص شمار ہوندے یعنی حکومت خواص سرمایہ دار دنیا داراں خواص پیر مولی اے دین داراں خواص شمار ہوندے تے باقی عوام آکھے میں خواص والے پاسے خیر تے خوبی اے تے ویکھی نہیں جے مینوں سچائی تے صفا سچائی تے خلوص اگر نظر آیا ہے تے عوام وچ نظر آیا اے میں نہیں آکھیا ہے علامہ اقبال حکیم الامت نباز قوم آکھیا ہے یارو اس دے بولن تے صدقے جاواں ویکھ لے او کنے سال پہلو گل کر گیا ہے اج تہاڈے سامنے او دا منظر صداقت دا آیا پیا ہے کہ ویکھ لو واقعی اسی طرح بھئی خواص جڑے او منافقت وچ بیٹھے بھاویں خواص دنیا دارے چوں بھاویں دین دارے چوں او منافقت وچ ڈبے پئے اور عوام جڑی اے خلوص وچ حق دی متلاشی تے کتھوں لبے اساں اپنی اور ویکھ لو میری گل علامہ اقبال دی گل رل گئی ہے کہ نہیں رلی اس وی گل کیتی ہے میں بھی خواص دے خلاف گل کیتی اس وی خواص دے خلاف گل کیتی میں عوام دے حق وچ گل کیتی ہے اس وی عوام دے حق وچ گل کیتی کیوں حقیقت والی زبان آپس وچ رل جاندی ہوندی اے میری انہاں واسطے نصیحت ہے خیر خواہی دے طور تے میں گل کیتی میں انہاں نصیحت کرنا کہ چھڈ دے مقابلہ حسد تے تکبر تکبر یار این دیوان لئیے حسد یار اینوں ملیا سانوں نہیں ملیا اساں ایویں گھس گئے بہ بہ کے بخاری اساں پڑھائی مسلم اساں پڑھائی اے گلاں سانوں نہیں آیاں تے انہاں کول کیوں آ گئیاں ہیں اے حسد وی شیطان دا شیوا ہے تکبر وی شیطان دا شیوا ہے مومن جڑا ہے نا ایمان والا او جیدے تے اللہ تعالیٰ فضل فرماوے نا او اسے نو من لیندہ کیوں آندہ دین آلے نو ماں دیکھا لین آلے نو کی دیکھا دین آلہ مالک کے جنو چاہے دے شد اس دے فضل دے اتے کسے دا پیرا تے نہیں نا کیا ہے پیرا بلا ایک میری گالے تسا سنی دوسری اسے سلسلے دے اندر سنانا حدیث پاک دے حوالے نا حدیث پاک تبرانی کبیر معجم کبیر امام تبرانی دی اور معجم صغیر امام تبرانی دی کنز العمال شریف چے حدیث پاک تبرانی کبیر دے حوالے نال ہے جبکہ معجم صغیر تبرانی صغیر دے اندر بھی یہ روایت موجود ہے میں کنز العمال شریف دے وچوں جناب نو سنانا کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا خذ العطایا ما دام عطاء فاذا صار رشوه على الدين فلا تاخذوه ولستم بتاركيه يمنعكم الفقر والحاجه الا ان الكتاب والسلطان سيفترقان فلا تفارقوا الكتاب الا انه سيكون عليكم امراء يقضون لانفسهم ما لا يقضون لغیرهم ان عصیتموهم قتلوکم و ان اطعتموهم اضلوکم قالوا یا رسول اللہ کیف نصنع قال کما صنع اصحاب عیسی ابن مریم نشروا بالمناشیر و حملوا علی الخشب موت فی طاعت اللہ خیر من حیات فی معصیت اللہ سرکار نے فرمایا عطیے جو میں کو دیندہ ہے پیسے خدمت عطیے خدمتان جب تک یہ عطیے ہوں تو لیا جے جنہ چھے عطیے ہوں تو لیا نے جب دین تے رشوت بن جاوے پھر نہ لیا نے جب دین دی رشوت بن جاوے کیا مطلب ہو کہ اگلا تواڈی خدمت کرے پیسہ دے عطیے دے کس واسطے کہ تو دین نو بیان نہ کر لکا اور جی میں اسا راضی خوش ہونے ہیں دین ہوئی دا بیان کر تو پھر او دین درشوت ہونا ہے تو اپیہ نہیں ہونا تو خدمت نہیں ہونی پھر نہ لے آجے اے حدیث مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تن سنا رہا اے حدیث پاک دس دیئے درشوت خور خالی حاکم نہیں ہوندا رشوت خور ملا تو پیر بھی ہوندا ہے جیڑا پیسہ لے کے حق بدلے گا حق نو چھپاون دی کوشش کرے گا اور رشوت خور ہے بھاوے مولی ہے بھاوے پیر ہے بھاوے حاکم ہے جیڑا نظرانہ پیسہ لے کے دین نو چھپاندا ہے حق نو چھپاندا ہے پر حق نو ظاہر نہیں کردا تو رشوت خور ہے یہ فرمان رسول اللہ ہے لیکن اگے نبی پاک سرکار ویکھ دے سن پے کمزوری فرمایا ولستم بتارے کی ہے تساں چھڈنا نہیں یمنا حکم الفقر والحاجت تنگ دستی تے حاجت اور لوڑ اے تانوں روکے گی اے تانوں منع کرے گی کس چیز تو کہ اگر تواڈے حق آکھن دا ارادہ تواڈا ہوے گا تے پھر اگوں لوڑ حاجت بھوک غریبی او پھر آ جائے گی او تو سانوں آکھے گی چھپ کر چھڑ پرے وقت پاس کر تو چھڑنا نہیں پھر اگے سرکار نے فرمایا الا ان الکتاب والسلطان سیفترقان خبردار قرآن اور سلطان بادشاہ القریب وکھرے ہو جان گے قرآن درا ہو رہے بادشاہ درا ہو رہے فلا تفارق الکتابا تسا اللہ دی کتاب تو جدا نہ ہویا جی خبردار تواڈے حاکم ہون گے اپنے واسطے کچھ فیصلے کرن گے تواڈے واسطے کچھ کرن گے اگر انہاں دی تسا نافرمانی کرو گے تانوں قتل کرن گے یعنی انہاں بادشاہ دی اگر حاکماں دی نہ منو گے تانوں قتل کرن گے اگر منو گے تو تانوں گمراہ کرن گے بے ایمان کرن گے صحابہ نے عرض کی تھی کیف نسنع یا رسول اللہ یا رسول اللہ تم مڑ کے کراں یعنی امت تہاڈی کی کرے اس لے جتھے حالات پیدا ہون تو سرکار نے فرمایا تساں اوویں کریا جے جنے عیسی علیہ السلام دے سنگیاں کیتا سی عیسی علیہ السلام دے صحابہ نے کیتا سی اگے انہاں کی کیتا سی زبان نبوت نے خود بیان فرمایا نوشرو بالمناشیرے انہاں نو آریا نال چیریا گیا جدو انہاں بادشاہاں دی نہ مننی اللہ دی کتاب دی مننی انہاں نو آریا نال اگڑیا چیریا سولیاں تے ٹنگیا جیویں انہاں کیتا سی تساں وی اوویں کریا جی میں شیخ الحدیث تے نہیں لیکن اللہ تعالی دے فضل نال میں حدیث تے رشوت خور وی نہیں کہ حدیثاں کتاباں وچ جانن دے باوجود لوکاں نو نہ سناوا مت لوگ مطالبہ کرن کہ مولوی جی جے سناندا پیے تے مڑ عمل تیرا کیوں نہیں مڑ کیوں تو سائیں راحت نہیں چل دے لہذا بھئی میں نہ لوکاں نو دساں تے نہ انہاں دی زبان میرے خلاف کھلے میں انہاں دا شیخ الحدیث تے کوئی نہ لیکن ویکھ لو میں تھانو حدیث پاک سنا وی دتی اور آخری فکرہ او دا سنانا او دے وچ نبی پاک سرکار نے جویں آندے نے نا کہ قلم توڑ دتی ہے امت واسطے گل سمجھ کر کے سرکار نے فرمایا موت فی طاعت اللہ خیر من حیات فی معصیت اللہ اللہ دی فرما برداری دے اندر مر جانا رب سونے دی نافرمانی دے اندر جیون نالوں چنگا جے سمجھ آئی نے کوئی نہ آئی توجہ نال ذرا بولو سبحان اللہ سجنو اس حدیث مبارک دی روشنی دے اندر میں عرض کر رہا کہ بادشاہ دا رستہ تے قرآن دا رستہ ضرور جدا ہے اس لئے سانو اپنے پاک محبوب خدا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ساڈے دوست ساڈے آقا ساڈے حامی ساڈے خیر خواہ ساڈے رحمت للعالمین دے اس فرمان عالی شان دے مطابق سانو چلنا چاہیدا ہے کہ بادشاہ جس رستے وال بلاو فرمان رسول ہے او رستہ گمراہی تے کفر دا ہونا ہے اس رستے تے چلو گے تے گمراہی تے کفر وچ پڑو گے لہذا سانو چاہیے کہ حکومت جس کام ال بلاوے اسا ادھر نہ جائیے، اور او اگر سانو اس نافرمانی دے اندر کہ تساں ساڈی ناجائز گل کیوں نہیں مندے، سانو قتل کر دین تے سانو خوش ہو کے اپنی جان دا نذرانہ مولا تعالی دی بارگاہ وچ حق دے راہ دے اوپر پیش کرنا چاہیے سرکار دے فرمان دی روشنی دے اندر، کہ اللہ دے رستے دے اندر موت آ جاوے تے اس بےمانو تے بغیرتی دی زندگی نال او چنگی ہو ساڈے واسطے، موت قسم خدا دی زندگی تو اعلی ہوے گی. سمجھ آئی نے گل دیکھو نہیں آئی؟ اور ہن حکومت اس گل تے آ بھی گئی، سانو حکومت مطالبہ کیتا ہے بھائی چشتی ہوری لکھ کے دین، اسا حکومت دے خلاف نہیں بولیں گے. ہن حالانکہ جے مسلمان ہوں تو مطالبہ یہ نہیں کرنا سی ہونا کہ لکھ کے دین کہ اسا قرآن شریعت اسلام دے خلاف نہیں بولیں گے، جے مسلمان ہوں تو مطالبہ یہ نہیں ہونا گے. یہ مطالبہ مسلمان والا نہیں، یہ کافر والا مطالبہ ہے کہ بولو نا، یہ کفر عملی طور پہ اعتقادی طور پہ خود بھی کرن اور قوم نو بھی اس دے اتے چلاون دے اتے اس دے اتے چلن تے مجبور کرن، لیکن انہاں دا مطالبہ ہے کہ ساڈے خلاف زبان نہ کھولو. یہ من لگدا ہے کہ او فرمان رسول اللہ دی روشنی دے اندر اے وقت آ گیا ہے، اور ہن ازمایا جانا ہے کیڑا ہے جڑا انہاں دی مندا ہے اور کیڑا ہے جڑا انہاں دی نہ من کے خدا رسول نال کھلو کے تے شہید ہو جاندا ہے. میں پھر لاہور جمعہ تے عرض کیتی اور لاتی راتی میرا گجرات گجراتی چودھریاں دے شہر چ اور پرویز تے دوجے دے شہر چ راتی میرا خطاب سی اتھے بھی میں بیان کیتا اور تانوں بھی سنا دینا اور میں آگاہ کر رہا ہوں اور اساں یہ گل تھانے بھی کیتی کہ جی مطالبہ ساڈے تو یہ کرو کہ تساں شریعت دے خلاف نہ بولو تے بالکل صلح نے سانو مطالبہ قبول ہے، اساں لکھ کے دین واسطے تیار ہاں کہ ساڈی گل انشاءاللہ العزیز اللہ دے فضل نال قرآن و شریعت دے خلاف نہ ہوئے گی. رہا مسئلہ ہے کہ بھئی ہوئے شریعت دے مطابق گل تے ہوئے کفر تے برائی دے خلاف، تے اس کفر دے برائی وچ حکومت ہوئے ملوث تے پالیسی ہوئے حکومت دی او کفر والی، تو اس دے خلاف نہ بولیا جاوے نہیں تے پرچہ کر کے تے اندر کر دیتا جائے گا. تے میں کہ جناب سن لو، اساں ٹھوکر تے مارنے آ ساری تازیرات تے پاکستان دے پرچیاں نو، اساں گولا بنا کے تننے آ انہاں نو، اساں نو اے پرچے تے جڑے تازیرات تے پاکستان دیاں دھمکیاں ہیں شیطانی، سانو اے حق بولن تو نہیں روک سکدیاں، سانو سبق نبی سرور دے دے چھڑیا ہے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالہ، مفکر اسلام. بھئی حدیث رسول اللہ سامنے سرکار نے فرمایا بادشاہ قرآن جدا ہون گے تو سب بادشاہ دی نہیں مننی، قرآن دا دامن نہیں چھوڑنا، اسا حدیث تے عمل کریے کہ نہ کریے ہیں؟ جی اسا رسول کریم دی مننی، اسا مسلمان تے پھر او جو مرضی کرن، اے پرچے کٹن ساڈے خلاف تے ساڈا رب پرچہ کٹے انہاں دے خلاف، انہاں نوں اللہ دی جیل دا ڈر نہیں، سانو انہاں دی جیل دا ڈر نہیں. اللہ تعالی دی جیل قبر ہے، انہاں خدا دی فوج دا ڈر نہیں، سانو انہاں دی فوج دا ڈر نہیں. اے خدا دے قانون نو قانون نہیں سمجھدے، اساں انہاں دے قانون دے لکھ لعنت بھیجنے. ایتھے کدھر مولوی تے نہیں بیٹھا جن میرے تحریر بھیجی ہے اپنی من گھڑت میں، پتہ نہیں کی کچھ بیچارے لکھا ہے، لکھتا گیا انہوں آپ نو پتہ نہیں لگا میں کی لکھ رہا ہوں. تے نہیں نہیں پتر تو ایویں تھپ دے ہوندے تے وہ بےچارا کوئی ہے پتا نہیں، اتنا محمد آدھے میں قانون سے پائی نا لانت، تو اس بچارے یہاں گلوں سے لگتا گسا، وہ آدھا یار تو لانت کے پاؤنا ہے، تو میں تاں کر کے نہ لیا بھی کدھر وہ برادری کا بیٹھا نہ ہوئے تو ناراض ہو رہا ہوئے بھی یار کفر دے قانون تے لانت پائی جاتا ہے، تو میں تا کر کے نہ لیا بھی جی وقت بیٹھا ہے تے وہ اپنی ناراضگی ذرا دبا کے رکھے کیونکہ میں لانتا چنگیا ستھیاں پاؤں گیا کیونکہ میں اون دے آنگو بغیرت ملا نہیں جی ہاں اللہ تعالیٰ قرآن وچ فرماندا یلعنہم اللہ ویلعنہم اللاعنون دین حق کی بات چھپانے والوں پر اللہ بھی لعنت کرتا ہے اور لعنت پانے والے مومن بندے بھی لعنت پاتے ہیں خیر کوئی نہیں آخر وہ یمنا کم الفقر والا حاجت کہ فقر اور حاجت والے جڑے مولی ہیں انہاں ظاہرے وہ جڑے عطیہ قبول کیتی بیٹھے نے دین برسوت دے انہاں آخر انہاں دی طرفوں کوئی دفاع تے کرنے دفاع نہ کرن دے پیچھوں کیویں لبن وہ چھلر لین دی خاطر انہاں بڑا کچھ لکھنا ہے لیکن میں انہاں بیچاریاں نوں آنا تساں سات سات وارا نواں جنم لو نا سات سات وارا ہر جنم تو آڈا سو سو سال دا ہوئے تو میری ایک گل دا جواب نہیں آ سکنا تو آنو باقی تو ساری گلان دا جواب کتھو ڈھونڈو گے کیویں دے سکدے اللہ تعالیٰ دے فضل و کرم نال ہاں سات سات جنم لے کے جواب نہیں دے سکدے انوار لو مدرسے دے مفتی ایک اقبال وہ بد قسمتی نال شیخ الحدیث قوم دا تے او تے میں نال رل کے ہو رہا شوکر سیلوی ہو رہا سارا جواب میرا لکھن دی کوشش کیتی او سچ لکھے چشتی آکھے سر سید نو سر فوا رکھدا ہے بے نظیر نو بد نظیر رکھدا ہے نواز شریف نو نواز پلیت رکھدا ہے آکھے اینو خاندانی وراثت تے بے تہذیبی نال بولنا گالا کڈنیاں حدیث پاک کے چایا کھڑا لا تسب الشیطان شیطان کو بھی گالی نہ نکالو پشانو پشانو اینا مولویاں دا وڈیرا کیڑا ہے آ میرے کولو تحریر پئی ہے آ میرے ہاتھ وچ ایندے آخری صفحے تے لکھیا ہے بابا ہم نے تو پڑھا ہے لا تسب الشیطان شیطان کو بھی گالی مت نکالو میں پھر جواب دینا تو میں نہ ہویا اتری دیو تانوں کہے شیخ الحدیث بنایا تے کہے مولوی بنایا ہے او تساں وہی جے او دین دی رشوت خورو تساں دین دی رشوت خورو تن کیا پتا حدیث قرآن دا کے مانے وہ اندن چشتی دورہ حدیث کی تھر کیتا ہے میں حدیث پڑھی ہے دورہ نہیں کیتا دورہ تو انو ہویا ہے تا کر کے تسا چکر جے دورے چران دے جے تو انو نئی حدیث تا صحیح مانا مطلب معلوم ہوندہ میں حدیث پڑھی ہے تسا دورہ کیتا ہے جے حدیث سکھنی ہوئے میرے کو لاؤ جے دورہ لینا ہوئے تو ادھر جاؤ انشاءاللہ العزیز جا دورہ لاؤں گے جا دورہ توانو پاؤں گے کنجر جو تھڈو تہاڈے ایمان نو لے جان گے باقی دی گل کتے رہی تے میں توانو ایمان نال پیانا سنو میں اونوں اکو جواب دینا انہاں نو باقی میں جواب تقریری بھر رہا ہاں قسط ہے ایک قسط آ گئی پہلی قسط میں بھر دتی انہاں دے جواب دی او سنیا جے تے میں گل کرن لگا میں انہاں واسطے تے توانو اس لیے جڑی او دماغ خراب کرن دی کوشش کر دینا میں انہاں دی شیطانیت درگلا پٹن دی خاطر کہ اگر مولی جی حدیث پاک دے یہ مانے شیطان نو واقعی گالا کرنا ممنوع ہے تو پھر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم نہیں پڑھنا کیونکہ رجیم دا مانا ہوں دلانتی مردود یہ گالا ہے کہ نہیں چنگی موٹی اگر میں نا جی تاریخی کلمات ہیں مولویاں دے نزدیک تو میں حضرت رو آنا پھر توانو میرا جی مانا ناراض نہ ہویا جی کیونکہ کلمہ دے تریف آنا ہے نا گالتے ہے کو نہیں او جہل کٹے اس حدیث نو پورا پڑ ادھورا نہ پڑ کھانا کفر دی ہلاوت پوری حدیث ہے جامع صغیر دے اندر لا تسبوا الشیطان وتعوذوا باللہ منہ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا شیطان نو گال نہ کڈو اور اللہ کی پناہ لو اس شیطان سے کی مطلب امام عبدالرؤف مناوی رحمت اللہ تعالی علیہ فیض القدیر شرح جامع صغیر دے اندر تے دیگر ائمہ جڑا مفہوم لکھیا او نے کہ جدو شیطان وسوسہ پاؤندا ہے اس لے گالا کڈ کے دفع نہ کرو اے گالا نال دفع نہیں ہونا تسا اللہ دی پناہ منگو آکھو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اے پڑھو گے شیطان دفع ہی ہو جائے گا شیطان نو گال نکل جانی لے دورہ کتنے پڑھیا تھی سوانو دورہ پیندا ہے صرف دیگ دا بے دیگ کیویں حلال کرنی ہے تے کیویں تلنی نا قسم خدا دی کر کے آنا ایسے جن شیخ الحدیث پاکستان دے بیٹھے نا کوئی حدیث پڑھنا حرام ہے ایڈے جہل کتے نے انہاں نو کسے حدیث دا مطلب ہی صحیح نہیں ہوندا حدیث دا ایسا مانا کرنا جس نال خود حدیث آپس سے چکر جان قرآن ٹکر جا حدیث نال ہن میں ایمان نال کہنا ایتھے سارے طلبہ بیٹھے ہون گے او جا کے سویرے پوچھن کہ حضرت جی تساں کہ شیطان نو گالا نہ کڈو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کی پڑھ دے لے اس گل دا جواب اگر سارے مولوی دے جا بولا میں مانا کیتا حدیث نہیں مانا کیتا ہے کہ اعوذ باللہ بھی پڑھ شیطان سے لعنت بھی بھیج تے حدیث دے عمل بھی ہو جانا بار صورت سجنو اے حالات بننے ہن جڑے اج بن رہے نے آنے سن جڑے اج آ گئے نے ہن ادرو کفار تے منافقین واسطے اللہ دا عذاب اے ادرو تواڈے ساڈے واسطے اے بےمان امتحان ہن ایسے حالات دے اندر دعا منگو صرف اور صرف کہ اے پرچے جننے مرضی کٹن لیکن اللہ تعالیٰ صرف سانو دین دے تے ثابت قدمی عطا فرماوے جے ساڈی فتح لکھی ہے حق دی تو فتح عطا فرماوے جے تقدیر وچ نہیں تو پھر سانو قائم رکھ کے حق دے تے مرن دی توفیق بخش سمجھ آ رہی نہیں کوئی نہ تانوں ایندا سبق میرے خیال کسے جلسے چ ملیا نہیں ہونا کیونکہ ادھر اونے آونا ہی نہیں ہو جڑا جل فکران والا ہونا مولوی وہ ادھر آنا ہی نہیں کیوں تانوں آکھے لیکن میں تانوں کہہ رہا یہو ہی راہ امام حسین پاک دا یہو ہی مصطفیٰ دے صحابہ دا یہو ہی اہل بیت کرام دا یہو ہی علماء حق ربانی دا مجدد الفسانی دا پیر مہر علی تاجدار گولڑا دا بس اسی راہ تے آ جا توجہ ہن میں جناب نو موضوع سنانا اس گل تو بعد موضوع بھی بڑا اہم ہے بڑا اہم موضوع کہ انگریزی تعلیم ہے کیا جنو اساں جو کفر آنے آن تو کیوں آنے آن اس حقیقت نو جنے نہیں سمجھیا وہ صرف اس گل دے کھلوتے نے کہ اگر توجہ کہ اگر نیت صحیح کر لی جائے تو مدرسہ جڑا ہے نا اس نو با پرد بنایا جائے تے منڈے کڑیاں وکھرے کر لے جان تے ایہو انگریزی تعلیم ثواب بھی ہے عبادت بھی ہے سارا کچھ دوسرے لفظاں وچ او اینو مسلمان کرنا چاہندے انگریزی تعلیم کو مسلمان کر لو مسلمان کر کے تے پھر پڑھائی جاؤ تے ٹھیک ہے میں دسنا چاہنا کہ اے ان دا کافر ہے جڑا مسلمان ہی نہیں ہو سکتا توجہ نہیں فرمائی جی میری گل تے اے بڑی گہری گل ہے اسانو اللہ تعالیٰ دے فضل و کرم نال پندرہ وی سال دی تحقیق تو بعد اس نقطے تے پہنچنا نصیب ہویا ہے بولدا میں وی چروکنا رہا دے خلاف لیکن تحقیق کر کے تے او آخری نقطے تک جڑے پہنچے نا ہن پہنچے بزرگ ساڈے پہنچے ہوئے سن لیکن ساڈے ذہن دل دماغ دے اندر اے شے جڑی ہے نا او اپنے تمام حقائق سمیت ہن اتری موقف لکھ کے دیتا کہ چٹا کفر اے مسلمان نہیں ہو سکدی اے نو مسلمان کرن والا دے کافر ہو جانا ہے تے اے نے نہیں مسلمان ہونا اے دی مثال اے سمجھو جویں شیطان ہے شیطان نو جویں کوئی مسلمان نہیں نہ کر سکدا بھائی تہاڈے ساڈے وچوں بلکہ میں اے نا کہ جس طرح کفر ایمان نہیں بن سکتا اسی طرح اے تعلیم بھی مسلمان نہیں ہو سکتی ہن اس حقیقت نو سمجھو تواڈے واسطے ان مسئلہ سوکھا ہو جانا ہے کہ جتھے بیٹھو گے نا تے گل پھٹو گے تے جھٹ وچ نتارا ہو جانا ہے تے اگلے نو سوائے جتیاں چک کے نتھن تے چارہ ہی نہیں رہنا انگریزی تعلیم کیا ہے جیڑی انگریزی تہذیب سکھاوے. انگریزی تہذیب تے انگریزی تعلیم دا آپس دے اندر انج رشتہ ہے جیویں اگ تے سیک دا. جس طرح اگ تو سیک جدا نہیں. کوئی مسلمان نہیں کر سکتا. کر سکتا بھائی تھوڑے ساڈے وچوں. بلکہ میں یہ آنا کہ جس طرح کفر ایمان نہیں بن سکتا اسی طرح یہ تعلیم بھی مسلمان نہیں ہو سکتی. ہن اس حقیقت نو سمجھو تھوڑے واسطے ان مسئلہ سوکھا ہو جانا ہے کہ جتھے بیٹھو گے نا تے گل پھٹو گے تے جھٹ تے نتارا ہو جانے تے اگلے نو سوائے جتیاں چک کے نسن تے چارا ہی نہیں رہنا. انگریزی تعلیم کیا ہے جیڑی انگریزی تہذیب سکھاوے. انگریزی تہذیب تے انگریزی تعلیم دا آپس دے اندر انج رشتہ ہے جیویں اگ تے سیک دا. جس طرح اگ تو سیک جدا نہیں. گل نو سمجھنا. سیک ہور پاسوں لب سکدا ہے مثلا سورج تو بھی سیک ہوندا ہے. لیکن میں جا دعویٰ پیا کرنا کہ اگ تو سیک جدا نہیں. یعنی کیا مطلب یہ نہیں ہو سکتا کہ اگ ہوئے تو سیک نہ ہوئے. جیوے اگ سیک تو خالی نہیں انگریزی تعلیم انگریزی تہذیب تو خالی ہو ہی نہیں سکتا. جی وہ خالی ہے پھر انگریزی تعلیم نہیں. ہوں کیویں جی بھائی انگریزی تہذیب نو سمجھو تے گل سمجھ آ جانی. انگریزی تہذیب کنو آندے نے. انگریزی تہذیب آندے نے پہلا تہذیب سمجھو. انگریزی تہذیب دو لفظ پہ بولنے ہیں انگریزی تے تہذیب. ہن پہلو تہذیب سمجھاواں گا تے پھر انگریزی تہذیب سمجھ آونی. تہذیب کنو آندے نے کسی قوم کے فکر و عمل کو. ڈاکٹر غلام جیلانی برق ملحد اور زندیق گزریا ہے اس دی ایک کتاب ہے مسائل نو نا ہماری عظیم تہذیب. یہ اس کی کتاب ہے ہماری عظیم تہذیب. اس کتاب کے اندر اس لکھے ہے کہ تہذیب فکر و عمل کے مجموعے کا نام ہے اور ہر قوم دی تہذیب اپنی ہوتی. ہندوؤں دی اپنی ہے. کیوں؟ انہوں دی اپنی سوچ اپنا عمل. سکھاں دی اپنی. یہودیاں دی اپنی. نصارا دی اپنی. مسلمان دی اپنی. جڑے خنزیر رکھ دیں مسلمانوں اسلام کی کوئی تہذیب نہیں ہے. یہ بھی سکولی طبقے کا دعویٰ ہے. اسلام دی کوئی تہذیب نہیں. اسلامی تہذیب نام کی کوئی شے نہیں. یہ وہی بکواس کریں گے جڑے اسلام نو صرف عبادتاں دا مجموعہ سمجھ دیں. اسلام دی تہذیب کی ہے؟ مصطفیٰ دی شریعت. جو میرے آقا انعامدار دین دیتا ہے آپ دی جو سیرت طیبہ ہے جو شریعت مطہرہ ہے یہ ساڈے اسلام دی تہذیب ہے. مدینے دے تاجدار صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ دی 13 سالہ زندگی اعلان نبوت تو بعد والی 10 سالہ زندگی مدنی اس 23 سال دے عرصے دے اندر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ کوئی مکہ مدینہ دی عمارت کو نمی تعمیر کرائی ہو. توجہ نہیں فرمائی میری گل تے. اس موضوع دے اوتے بے شعور بندہ توجہ نہیں کرے گا. شعور والا صرف کرے گا. جڑا شعور والا ہے وہ میرے نال متوجہ رہے. انہیں توجہ کرنی. جڑے ربانی دیاں ادھر ادھر رشتے دار مدار کدھر کدھر مدار یہ دگڑ دگڑ سننے والے نے انہاں دا کم نہیں اتے. یہ صرف جڑے دین نال شعور رکھن والے ہیں یہ وہی بندے نہ گلاں نوں سمجھن گے. کوئی مائی دلال ثابت کر کے نہیں دے سکتا کہ محبوب خدا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مدینہ پاک دے اندر صحابہ کرام نو فرمایا ہوئے یارو اپنی گلیاں تے بنا لو. اور اپنے کمپیوٹر تے صحیح کر لو، اوے اپنا غلاظت دے نکاس تے بنا لو کم از کم، اوے اپنی عمارتاں تے صحیح کر لو کم از کم، تہاڈی عمارت جڑیاں نو صحیح نقشے دے اندر تے ہون، علم حنفا، علم حنفا دے نقشے دے مطابق عمارتاں بناؤ، ایلیاں منزلاں ہونیاں چاہیدیاں، اس طرح دے تہاڈے فلیٹ ہونے چاہیدے تاں تساں مہذب قوم بن لے۔ نا نا میرے حبیب خدا نے اینا چیزاں وچوں ایک شے نوں سنوارن دا ایک دن صحابہ نوں نہیں فرمایا، سرکار دے حکم فرماندے رہن تے بندیاں نوں معاشرے دے سنوارن دا، اپنے آپ نوں سنوارن دا، اپنے دل تے نفس نوں سنوارن دا۔ آثار قدیمہ دا مطالعہ کرو، آج موجھو دارو دی تاریخ جا کے آثار قدیمہ پٹ کے دیکھو، بلکہ پٹتے ہون پین نظر آ رہے ہیں کہ انہاں دے گٹر عالی شان سن، غلاظت دے نکاس دا بہترین بندوبست سی، گلیاں پکیاں سن، انہاں دے کھان پین دے برتن عالی شان سن، آج وچوں پہ نکل دن 3000 سال پرانی تاریخ موجھو دارو دی، نبی پاک سرکار دی آمد تو پہلوں دی، لیکن تسا مدینے دے تاجدار دی تاریخ دے اندر صحابہ کرام دی تاریخ دے اندر کوئی ثابت نہیں کر سکدے کہ صحابہ کرام نے برتن بناون دے ول دسے ہون، قوم نے کرسیاں تے میزاں بناون دے ول دسے ہون، قوم نے دسے ہوے کہ جناب او بسترے تسا کیویں سنوارن اپنے، قوم نے دسے ہوے کہ نہ جناب گلیاں کیویں بناونیاں، تہاڈے بازار پکے ہونے چاہیدے، ہاں جی جیڑا حاکم بنے بھئی اس دا فرض ہوے او گلیاں بناوے، گلیاں بناوے، گلیاں بناوے، شہر صفائی کرے، صفائی کرے، ایک صحابی دا سبق اگر ایندا وکھا دیو میں زبان کٹا وڑا اس تے تیار ہاں۔ میرے پاک بلکہ حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالی عنہ دے بارے جڑی محدث ابن جوزی نے کتاب لکھی ہے سیرت عمر بن عبدالعزیز، اس دے اندر انہوں نے لکھا ہے کہ حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالی عنہ نو جدو آپ نے ایک علاقے دے عملے نے ایک خط لکھیا کہ حضرت سانو اجازت دو اسا گلیاں سواریے، آپ نے فرمایا او گلیاں سوارن دی لوڑ نہیں، تسا قوم نو انصاف دو۔ سبحان او سجڑا جدو حکومت گلیاں تے گٹر سنوارن تے لگ جاوے، جدو پارک بناون تے لگ جاوے، جدو فٹ باتھاں دے وچ ول سلنے پودے لا کے سنوارن تے لگ جاوے، اس لے سمجھ لے حکومت عوام دے حقوق پہ مار دی، اپنے فرض نہیں پورے کر رہی، او ظلم دے نال اپنی بدماشی دے نال قوم نو برباد کر رہے نے، مگر انہاں ظاہری چیزاں دے اوتے قوم نو خوش رکھنا چاہندے نے کہ بدھو قوم سمجھے ساڈا گٹر جو بن گیا۔ او سجنا قسم خدا دی کر کے اللہ گلیاں علی شان ہوے آنڈے تلک دے جان، سڑکاں چمک دیاں ہوے روزانہ صفائی ہوے، پر جے کسے دی عزت محفوظ نہیں، کسے دی جان محفوظ نہیں، کسی دا مال محفوظ نہیں، کوئی بندہ سوکھا نہیں رہے گا، بندہ وہ سر سوکھا رہے لے جیسے بندے نو تافل مل جاوے، ایمان دا، جان دا، دین دا، عزت دا، حق پورے ہون، بھاویں گلی خراب ہوے ہر بندہ پر سکون ہوے گا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، محقق اعظم، تو سمجھ آئی نہیں ہوئے؟ اوے آج اپنا حال ویکھ لو، تہاڈیاں سڑکاں موتر وے، تہاڈے گٹر گول گول، بڑے سونے سونے سڑکاں تہاڈیاں سونیاں، گٹر تہاڈے سونے، گلیاں تہاڈیاں پکیاں، پارک تہاڈے سونے، وچ ون سمنے پودے، تے بیچارا کوئی بندہ پھڑ کے سڑک تے ٹردا اونوں پھڑ کے پوچھ لے سائیں کی حال ہے، تو انہاں آکھنا ہائے مایا نا نا اوے گلیاں سوارن نال سڑکاں بناون نال گڈیاں نو سکون ملنا ہے، بندیاں نو کیویں لبنا، گڈی نو تکا نہیں نا وجنا، تے جتھے 5 فٹ چلے تے اگوں اگلے آکھن کڈ روپیہ 200 کڈ روپیہ 500 چلان چل، ہن اس بیچارے نو جڑا گڈی دے وچ بیٹھا تینو ایڈا لمبا دھکا وجیا ہے گنت گڈی نو جمپ وجدا اونے تھوڑا ہلنا سی اینو جڑا دھکا وجیا ہے نہ ہلیا ہلدیا ہی رہنا بھئی یار آخر سوچو تے صحیح ساری دیاری کما کما رول رول کے 200 روپیہ کمایا ہے تے لانتیاں چٹ دے اندر کھولیا ہے تے کیا ہوندے دل تے کی گزرنی ہے او کی آکھے گا میں گٹر تے خوش ہواں کیا رات گٹر سونا ہے یا کھانا گٹر چوں ہے توجہ نہیں فرمائی او خدا دے بندیا اے ہیں چغل دے پتر اے ہیں ظالم فرعون انہاں لانتیاں نو کی پتہ عوام دا سکھ کیڑی شے چوندا ہے عوام دا سکھ جے ہئی تے مصطفی دی اسلامی تہذیب دے اندر ہے اسلام کی کوئی تہذیب نہیں یار چوڑی رن دے پتراں نو کی پتہ ہے جنہ انگریزی گند کھادا ہوئے انہاں نو کی پتہ کہ نور مصطفی دی بارگاہ دے وچوں کی دولت ملدی ہے ساڈا کلندر اقبال فرماندا ہے جب عشق سکھاتا ہے آداب خود آگاہی جب عشق سکھاتا ہے آداب خود آگاہی کھلتے چار یار سجنا او بش دے شاگرداں نو کی پتہ تہذیب کی اے اوئے تے رسول کریم سرکار دے درد دے غلاماں تو فیض لین والیاں نو حقیقتا کھلدیاں ہیں ذرا توجہ نال بول سبحان اللہ تہاڈا دل منے گا میں تاں تے پیانا بھئی میں سمجھ نہیں لگدی جیڑی گل عوام نوں چھتی سمجھ آوندی اے مول بھی آندا یار مجھے سمجھ نہیں آ رہی کیا چکر ہے اونوں آونی نہیں کہ جیڑے پاسو سمجھ آونی اے اس پاسو روپیہ ارے آکھ رہا بس سمجھ بڑن دے اوڑا گوکھڑا ہے اتے خسرا بھی ہے پر بڑن دے نا جی صرف اینی گل او عہدہ او منصب او جہا او مرتبے اے لانتا جڑیاں پوچھنا لگیاں کھڑیاں صرف ایو ڈکی کھڑیاں ساڈا کلندر اقبال فرماؤں دے اصل تہوی بست دی دی نست عشقی اقبال فرماؤں دے تہذیب دا مڈ تہذیب دی اصل دین ہے کیوں جب تہذیب کہتے ہیں عقیدے اور عمل کے مجموعے کو نظریے اور عمل کے مجموعے کو کہتے ہیں او فکر تے عمل دوواں نوں کہندے نے تو دین کے لیے شاید نہ ہے ایہو ہی عقائد اور اعمال اکٹھے کرو تو دین بندا ہے معلوم ہویا ساڈا دین اسلام تے ساڈی تہذیب وی اسلام اور جواب دے لوگے کہ نہیں دے لوگے تو آنو کو پوچھو بھئی تہذیب اسلامی کیسا دنا ہے تو ساکھو نبی پاک دے دین شریعت دنا ہے آگے سمجھ کے نہیں آئیے گا اور دسا انگریزی تہذیب کی تہذیب تے آگئی تے اسلامی تہذیب بھی آگئی انگریزی تہذیب کیڑی ہے دنا ہے اوہ انگریزاں والی فکر تے انگریزاں والے عمل بنا ہونا ہے ہن انہاں دی انگریز جناب تہذیب دا خلاصہ کیڑی شاید نکلدا ہے سیکولرزم تے سیکولرزم دا مطلب سمجھو انہاں دی تہذیب انہاں دی کتاباں وچ سمجھانا ترا توجہ نال بولو سبحان اللہ حوالے سنو ذرا غور نال انگریزی تہذیب دا خلاصہ ہے سیکولرزم تے سیکولرزم کینو آندے نے ایہ کتاب وچ سمجھانا ہاتھ کی اوتے کتاب دے کی نال لکھیا ہے اجتہاد ڈاکٹر یوسف گرایا تے خود سیکولر ہے بے دین لا مذہب زندیق تو بہت بڑا ملحد ہے جڑا مسئلہ سمجھاونا ہے اے اس طرح دے بندے دی کتاب وچ تے سمجھانا اے لکھدا ہے انگلش تو انگریزی لغت دیاں کتاباں تو پہلے خدا ہے انگلش کھڑی ہے تے مینوں اللہ دے فضل نال پڑھنی نہیں ہوندی تے جڑا پڑھ سکدا ہے او کتاب دا نام وی لکھیا کھڑا سارا اوتے پڑھ سکدا ہے ایتھے کی لکھیا کھڑا ہے جڑا اردو وچ ترجمہ میں او پڑھ کے سنانا سیکولرزم کا عقیدہ یہ ہے کہ مذہب اور مذہبی امور ریاستی معاملات میں مداخلت نہ کریں خاص طور پر تعلیمات عامہ میں اس مسلمہ تاریخ کے مطابق سیکولرزم مذہب ریاستی امور معاملات میں مداخلت نہیں کرتا ایک اور ملحد دی کتاب کر لواں کڈا جا ادھر رکھیے ڈاکٹر جی آ بھائی اسلامی بیداری انکار اور انتہا پسندی کے نرغے میں ایک کتاب ترجمہ ہے الصحوۃ الاسلامیہ بین الجحود والتطرف دا یہ عربی دی کتاب ہے ڈاکٹر یوسف قرضاوی مصر دا ملحد خود زندیق ہے خود سیکولر تے لا دین ہے او پہ لکھدا جڑی تعریف جناب نو سنا دینا صفحہ نمبر 134 دے اوپر سیکولرزم کا حاصل یہی تو ہے کہ دین کو اسٹیٹ سے الگ کر دیا جائے توجہ ہن آ گئی گل آتا تے حوالے دو ہی کافی ہیں کیونکہ انگریزاں دیاں کتاباں تے ملحدہ زندیقہ دیاں کتاباں وچ دتیاں نے والے بھئی دنیاوی معاملات وچ مذہب نہ آن دیو مذہب اونج رکھو توجہ مذہب اونج ہووے مذہب دیاں عبادتاں نماز روزہ حج زکات اے ہون مسجد بھی ہو لیکن اتنا عقیدہ اندر ہونا چاہیدہ ہے کہ جیڑی ساڈی دنیاوی زندگی ہے نا اس دنیا دی زندگی دے معاملات دے اندر مذہب دخل نہ کرے مذہب نو اسا اجازت نہیں دینی کہ او ساڈے حکومت دے معاملے وچ آوے ساڈے روزی کمان دے معاملے وچ آوے ساڈی معاشرتی زندگی وچ آوے اور سانو آنکھے اے کرو اے نہ کرو اے حلال اے حرام اے جائز اے نجائز اے ادھر مذہب دا کوئی تعلق نہیں ہن دوجے لفظ وچ اسلامی تعلیم اے ہو گئی کہ زندگی دا ہر معاملہ اسلام دا پابند ہوئے تواڈی حکومت وی اسلام دی پابند تواڈی معیشت تے روزگار وی اسلام دا پابند تواڈی معاشرت تے رہن سہن عورتاں مرد اٹھن بیٹھن ہر کم دے اندر اسلام دے ہون پابند اسلام ہو گیا اے آکھدا ہے ہر زندگی دے معاملے ہر زندگی دے ہر معاملے وچ دین دی پابندی کرو تے ہور انگریزی تہذیب اے آکھدی اے کہ دنیاوی معاملات میں اسلام نہیں کوئی مذہب نہیں نہ کوئی عیسائی مذہب وچ دخل کرے تے نہ کوئی اسلامی مذہب وچ دخل کرے مذہب دی ایتھے مداخلت دنیاوی کماں وچ ہے ہی نہیں ہن اے بن گیا لا دین کہ دین نہیں کدھر نہیں دنیاوی کماں وچ او ہو گیا اسلام ہو گیا کہ دین ہے کدھر ہر کم وچ توجہ نہیں فرمائی نے ہن اوتری دے اتو ورگے ملا جو اس دے حق اس قلم اٹھاون تے اکھڑا تھا کچھ لکھ دیا پے انہاں نے اوتریاں دا کہندا کی علاج کرے انہاں نو اوہی ہے کہ صرف چوہے مار گولی دیو چگا ٹورو کیا اترا تو صرف دارا بھائی ادھر بوجھو گئے تینوں پتہ نہیں ہے تو نہ پنگے لے جس کا کام اسی کو ساجھے دوسرا کرے تو ڈھونگا پاجے ایک ساڈی مثال ہے پرانی جس کا کام اسی کو ساجھے دوسرا کرے تو ڈھونگا پاجے تے کیوں ایویں ڈھونگا اپنا بناونا جی آرام نال بیٹھو ساڈا کام ہے اسی کر لاں گے توجہ نال بولو سبحان اللہ موضوع سنیا جی موضوع دی گہرائی تک جائے جی اگر ایندا موضوع تہاں کدی سنیا ہوے تے مڑا کے پر حوالے او کڈ لیا وا او حوالے کڈ لیا وا اوئے ہوئے ہوئے مینوں ایک کہدا چشتی یہ کتاباں کتھے لکائی رکھیاں تو میں کہیا جی دیکھ دے تھلے پیاں سن اندا او کی مطلب میں کہیا جی کتاباں دیکھ دے تھلے پیاں سن ادھر کھڑے سن بھابی ادھر کھڑے سن بریلوی بھابی آندا سی دیکھ کھانا فرض حرام بریلوی آندا سی فرض او آندا حرام اے آندا فرض او آندا حرام تھلے کتاباں پیاں ہن دیکھ ہٹے تے کتاب ہی ہتھی چڑے میں آیا اللہ تعالیٰ دے فضل نال دیگ نو ماری اللہ تو دیگ رڑ دی گئی ہے میں تھلیوں کتاباں کڑ لئی ہیں کیڑا کتاب نو خریدا ہے کوئی پڑھدا ہے توبہ توبہ توبہ انہاں کو یاد رہنا ہوئے ہوئے ہوئے ہوئے ہن سجنا ادھر ویکھ اے ملوندیاں نو اینی نہیں سمجھ لگ سکی کہ دین لا دین دین لا دین لا دین نفی نفی اثبات نقیضہ ہوں دیا نقیضہ کبھی کٹھیاں نہیں ہو سکتی ہیں اینا دی منطقی کسی کام نہیں آئی جیسے یہ پاس بیٹھے دے ادھر دیکھو ماما صلی اللہ سمجھائیں نا ہمیں آخر کی یہ کتاب ہے نا ایک دعویٰ ہے ایک دعویٰ ہے یہ کتاب ہے ایک دعویٰ ہے کہ یہ کتاب نہیں ہے یہ ہن دوویں گلاں ایک چیز دے اوپر سچیاں آ سکدی ہیں کٹھیاں ہو سکدی ہیں یہ ہو سکدا ہے بھئی یہ گل بھی صحیح ہوے کہ یہ کتاب ہے تے یہ بھی صحیح ہوے یہ کتاب نہیں ہے کیوں ہو سکدا ہے جے کتاب ہے تے دوسری گل جھوٹی جے کتاب نہیں پھر پہلی گل جھوٹی یہ نہیں ہو سکدا کہ دوویں گلاں اس توتے سچیاں ہون کٹھیاں ہون ایک ہے دین زندگی کے ہر معاملے میں ہے ایک ہے لا دین کہ زندگی کے معاملات میں دین نہیں ہن اے نہیں تے ہے ایک تھا تے کٹھے کیویں ہون توجہ نہیں فرمائی جائے جے دین لا دین نہیں ہو سکدا لا دین دین نہیں ہو سکدا تے سجڑو انگریزی تعلیم تعلیم مسلمان بھی نہیں ہو سکدی تے کبھی کٹھے نہیں ہو سکدے کفر ایمان نو کٹھے کرن دی کوشش کرو گے ایمان کفر بن جانے ایک کیویں ہو سکدا ایک تعلیم پہ رکھ دی تعلیم پہ رکھ دی زندگی دے معاملات میں دین نہ ہو دوسرے پاسے تعلیم پہ آکھ دی زندگی کے ہر معاملے میں دین ہو ارشاد ربانی یا ایوہ الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافة ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین سولہ رب فرما دے سلامتی دے اندر پورے پورے داخل ہو جاؤ یعنی اسلام دے اندر پورے پورے داخل ہو جاؤ ولا تتبعوا خطوات الشیطان شیطان دے نقشے قدم تے نہ چلو کیا مطلب تہاڈی زندگی دا کوئی کم دین تو باہر توجہ فرمائی اور سجنا میں وضاحت واسطے گل بیان کرنا ادھر ویکھ کی دین سانو باہر جان دے نے اساں کھانے نو کتے جان دے نے اساں حالے اپنی اولاد والی فصل اگاون دا ارادہ کرنے ہاں بیوی دی ہم بستری تو پہلو شریعت نبی دی آ جاندی اے دعا منگ اللہم جنبنی من الشیطان جنب ما رزقتنا من الشیطان اے اللہ مینوں شیطان تو دور رکھ جو مینوں اولاد بخشے گا انہوں بھی شیطان تو دور رکھ حالے اولاد لئی لئی لے واسطے ارادہ کرنا ہے پیا پہلو شریعت آ گئی پھر بچہ باہر آیا ہے ہن حکم اذان پڑھ کھبے کانے تکبیر پڑھ نیک بندہ بلا کے گھٹی لوا سونے نبی سرور دی ایوی سنت ادا کر بندہ چنگا کیوں بلا مٹھے نال گھٹی کیوں فال چنگی ہوے مٹھا منہ جاوے فال چنگی ہوے کہ اخلاق مٹھے ہوے سبحان اللہ سبحان اللہ بندہ نیک لب کیوں پہلے دن دی لب لگی اثر ضرور کرے گی سبحان اللہ نعرہ تکبیر نعرہ رسالہ نعرہ خلافہ نعرہ غوثیہ جڑا طبقہ سکولیاں دا جڑا دین نو دنیا دے معاملات وچ باہر رکھدا ہے او اے کم کردا ہی نہیں انہاں نو گھٹی دی لوڑی کوڑی او آندے نے سانو اکے دیہاڑ پھاڑے دن تو جدوں جمن تو پالو پالو ساڈے وڈیرے یہ دعا پڑھی نہیں تو سانو ساڈے وڈیرے ابلیس نے جڑی گٹی لا چھڈی ہے سانو لوڑی کوڑی ہن باہر دی گٹی لا او تا کر کے کنجر ہے ہی سراپا شیطان ہوندے توجہ نہیں فرمائی جا تسا نہیں سنو گے کسی کوٹھی دے وچ بال جمیا ہوے تے اگلے آکھے او فلانا درویش نیک بابا ہے اونوں بلا کے لیا تے گٹی لا کدی سنی جے او جڑے لاوندے نے انہاں نوں وی آندے نے یہ کیا پاگل پن ہے لے تو گلہ کرنے والی گٹی لگاؤ یہ کہاں سے آ گئی گٹی میں کہا جی یہ تہانوں سمجھ نہیں ہونی کتھوں آئی ہے کیوں اس واسطے کہ کتےاں سوریاں بلیاں نوں کدی گٹی نہیں لگدی گٹی بندیاں نوں لگدی ہے تسی جنسی بندے تے نہیں توجہ نہیں فرمائی جے کیوں بھائی ایمان نال دسو کدی کسے ڈنگر نوں گٹی لگی چلو شکر ہے انہاں دا شجرہ دا سب تے تہانوں پتہ لگ گیا ہے بچہ آیا ودے تھوڑا جا توجہ حکم آ گیا نبی پاک دی شریعت دا سنت باب ماں نے سنت ہے اوے جس پاک نبی سرکار دا دین مبارک جم دے بال نو نہیں پیا چھڑدا دنیا وچ آن تو بعد او کی آکھے گا تیرے میرے ورگے کھنگر دین تو باہر رہن اور ایڈے اہتمام نال سمجھو جڑا دے دنیاوی معاملات دے دین کا کوئی دخل نہیں ہے انہاں دے بال بغیر سنتی میں بغیر سنتو اور سنو سنت باندھے جے ایتھے گل کرن لگا سی منن گل کر کے لطیفے دے طور تے سناوا تو جلال بول سبحان اللہ سبحان اللہ سنت باندھے نے خوشی کر دے برادری سدے نے مٹھائیاں ونڈ دے نے دیگا پکدیاں نے کیوں آنکھے بال نو سنت بہو رہے او سجنا نبالغ بال دی سنت ادا ہو رہے خوشی کرنے مال خرچ کرنے سونے نبی دے فرض دی گل مولوی کرے تے سننا بھی گوارا نہیں کرنے توجہ نہیں فرمائی وڈیاں نو فرضاں دا خیال نہیں چھوٹے دی سنت تے خوش ہے اچھا ایک کے نقطہ سمجھایا ہے دجا اوے او بھی سنت ہے کم نا جڑا بال نو بٹھان دے ہو اونو کیا آکھ دے ہو او جی سنت بہونا ہے بال نو تو میں ایک گل کرنا کہ بال جڑا ہے او تے سنت ادا کر رہا ہے تے بال دا پیو جڑا ہے او سنت فنا کر رہا ہے اوے اے منہ تے کی ہوندی ہے تے بال دے اٹھے ادھر بھی تے سنت ہے اون دی ادا ہوندی ہے ادھر فنا ہوندی ہے میں تہانوں اے نہیں آندا داڑھی رکھو میں اے آنا کہ پیو تے پتر وچ مناسبت پیدا کرو یا پیو بے سنتا ہوے یا پتر بے سنتا ہوے تھوڑی مہربانی درنگی چھوڑ دے یا کرنگ ہو جا سراسر موم ہو یا سنگ ہو جا اے دوگلی پلیسی کیا ہو کہ پتر بال نو بچارے نو تکے ناری سنت بھائی کھڑا ہے وہ روندہ ہے ترفدہ ہے نہیں تیری سنت ضرور ادا کرنی ہے کیوں تو کرانا نا پتا ہے تو میں آنے نہیں آکھا گا داری رکھو میں آکھا گا کہ بال نو جدو آنے تو کرانا نا پتا ہے تو رومے گا کہ فتاوی رکھا مانگے تو میں انہا وڈے رو آنا تو کرانا نا پتا ہے میں نہیں آکھاں گا داڑھی رکھو واہ واہ میرے نال ناراض نہ ہو جائے میں داڑھی شریف دا نہیں آکھاں بالکل میں صرف یہ آنا کہ تہاڈی مہربانی یا پتر دی سنت چھڈو جے میں پیو چھڈی کھڑا ہے میں پتر بھی بے سنتا تاکہ پتہ لگے پیو دا پتر دا راہ اکو ہی ہے یا پھر پیو نوں شرم آنی چاہی دی اور ایتھے تیسری گل کرن لگا جڑے آندے نے دین جبر گولی مانا لیندن اپنی مردی والا ہو کسی نو جبرن دین پر مت چلاؤ میں انہاں نو آنا اتری دیا بال لکا پہ ماردا ہوندا ہے تو روندا پہ ہوندا ہوندا میں نہیں کرتا او پاج پاج کے گلی رستا ہے تو پچھو ناس کے ناپ کے تے ڈاکٹر نو آنا نشرا ٹیکا لائے نو لا لا لا لا لا نو یہ دین پہ جبرن نہیں چلاؤنا تو تو بال نال جبر پہ کرنا ہے حضرت فاروق اعظم مر جاتا ہے وڈیرے نال مکرے توجہ نہیں فرمائی ہے اینا اتری جان دین کی سمجھنا ہے بزرگ فرمان دے لے دین نبی اس نو سمجھ آن دے جدی اکھ چ جدی نگاہ وچ سونا تے مٹی برابر ہوئے دل تو نہ مٹی دا طلبگار ہوئے نہ سونے دا طلبگار محض دینی مجبوری دے تحت قبول کرے تو کوشش ہے میں پرہی روان دیتا ہوں جنہیں گند تو نفرت کری دی دنیا تو کرے تے تا جا کے حدیث رسول سمجھ آن دی تے جڑے ہر ویلے تسبیح وی اسے گل دی پھیرن یاول ہوٹ یاول ہوٹ یاول ہوٹ یاول ہوٹ یاول ہوٹ یاول یاول دودھ دی بجائے یاول ہوٹ یاول ہوٹ کدھر ولٹ ولٹ ولٹا کدھر لگدا ہے اس تسبیح تے وی ایڈی تسبیح پھیر دین اس تسبیح پھیرن تے وی لعنت قسم خدا دی کر کے ساڈا پیر باہو فرماندا ہے تے تسبیح پھری او یارا دل نہ پھریا پھریا تسبیح پھری پر دل نہ پھریا کی لینا تسبیح پھڑ کے سمجھ لے جو چھوٹا دین تے چلن تے مجبور ہے وڈا کھے او سکولی خنویر کتے نے میں میرے سامنے کڈیا پروفیسر نو مایا سمجھ کٹے مینوں دسا دئی او تری دا پڑو پھا چھڑ پڑو پھا چھڑ انگریزی ٹٹوا تیروں کی پتہ مصطفیٰ دا دین کی ہے انگریزی باندرا تو صرف اٹینشن ستن دے تیز جو گئے ادھر نہ پنگے لو میں نے کہا پروفیسر کا معنی کیا ہے میں کہا جڑا دو جن سرڑ آوے دین لا دین دو منو آکے میں کٹھا چکرا کٹھا کر کے وچوں جن سے تیار کرا کھوتا تے گھوڑا دو جن سرڑ تے چل بھی گیا کچر تیار کاٹو کتاب سر سوار ہے آجاتے سر اور کچھ سمجھ لگی نہیں افکار سر سجد کے کنڈے پاس ہے توجہ نال ذرا بولو سبحان اللہ بار سورہ سجدہ در بے کھگے چلا مانگل میں دین تلا دین دی گل کر رہا ہوں ایک حوالہ دے جانا مر تو سانکھو یار چشتی آندا ہے خچر تے خچرے میں آکھی جاندا ہے میں بغیر دلیل تے خچر نہیں آندا اے ساڈے دیسی بندیاں نو سکولی آندے نے پنڈو رشی ڈنگر بے شعورے کہندے نے نا میں انہاں دے پیو دی طرفوں انہاں دا ایک لقب کڈ کے تہاڈے جانا تسی اج تو بعد اسے لقب نال انہاں نوں یاد رکھنا ہے افکار سر سید افکار سر سید ضیاء الدین لاہوری دی لکھی خود نوشتے یعنی افکار سر سید دے اس دی اپنی کتاب دے وچ اج جنہاں شوکت ور گیا تے اقبال تے انوار العلوم والے میرے جواب لکھن دی کوشش کیتی تنظیم والے نا انہاں پتہ کیا کہ انہاں کہ تو نے سر سید آکھی جانا ہے انوں میں کہا تو انہوں پتہ کوئی ساڑھے نزدیک سر دا مطلب کی ہوندا ہے اگر تو نے عزت دے لفظ دینا انہوں میں کہا ساڑھے نزدیک سر آندے نے دلے نو ہون دسو میں انہوں آکھاں کہ نہ آکھاں دو سو بارہ صفحہ اس کتاب دا او اگوں پہ لکھدا ہے خطبات سر سید جلد دوسری صفحہ 276 تو اور اے خطبات سر سید دو جلداں چ وی میرے کول نے لاہور پئے نے یونیورسٹی کی تعلیم ہم کو صرف خچر بناتی ہے اوئے حوالہ سر دا ہے ہن جدوں تہانوں سکولی آکھن نا پینڈو تساں کی آکھنا ہے رولا مکا اساں پینڈو ہون تے خوش او خچر ہون تے ناراض نہ ہون بس اینا ہونا چاہیے اچھا ہن تساں دسو کہ سکول دی تعلیم اعلی تعلیم سمجھیندی ہے یا یونیورسٹی دی بولو اے وڈا تعلیم یافتہ کیڑا شمار ہوندا ہے جڑا یونیورسٹی پھیرا پاوے تے او پیاندا ہے یونیورسٹی کی تعلیم ہم کو صرف خچر بناتی ہے یعنی جڑی تھڈو اعلی ہے او تے خچر بناوندی ہے تھلے والی اور گھبراویں گا تے نہیں نا آکھڑ پینڈو ڈنگر ویشی جو مردی پاکھڑ تو آکھ صرف خچر سر تم ہو خچر سر تم ہو خچر بس صرف اینا ادھر ادھر لمبا رچوڑا نسن دی لوڑ نہیں پر وہ آکھے ہوئے کتھوں نے کبھی ہوتا تو آکھ جی یہ جناب کے سر کہتے ہیں خطبات سر سید کتاب ہے جلد دوسری ہے صفحہ نمبر 276 ہے وہ نکال کر دیکھ لو اگر جناب کو اس نے خچر کہا ہو تو پھر ہمیں ہم معذور ہیں ہمیں کچھ نہ کہو ٹھیک ہے نا جی مرے میں تیرے زبان پہ لاؤں کیونکہ میں تیرے حق کے چاہ ہاں اللہ تعالیٰ بھی ان پڑھ دے حق میں کیوں نہ ہوا میرا رب سونا مقام منت فرماؤں گا والذی بعث فی الامیین رسولا اللہ او ذات ہے جنہ ان پڑھ وچ رسول بھیجے ہائے ہائے ہائے رسول واسطے رسول وی کیڑے سید الانبیاء امام المرسلین معلم انبیاء مربی انبیاء انہاں واسطے پسند کینو کیتا ہے حضرت بلال ان پڑھ ابو ہریرہ ان پڑھ رب فرماندے میں او رب او اللہ جن نے ان پڑھاں وچ رسول بھیجیا ہے معلوم ہویا رب نو ایڈے ان پڑھ پسند نے اسا کہ جویں میرا حبیب میرا محبوب سونا او میں اس دے واسطے امتی تے اونے وی چننی سی میں اونے واسطے ان پڑھ پہلو چنے نے کیوں اس واسطے کہ جڑے ہون پڑھے لکھے دنیا دی تعلیم پڑھے جڑے اندر دنیا دی تعلیم ہم رکھتے ہیں سو اس فلسفے جانتے ہیں اے اللہ دے حبیب دی گل دے اگے اے چون چراچے تے چنا کے تے چنا چے کر کر کے نا تے اے انہاں دی گل دے اگے آکر دین تے جڑے ان پڑھ ہون نے نبی دے دین دی گل اگے آکر دے نہیں انہاں دی صفت ہوندی ہے اندے نے سائیں جوان نے پیا سچے گل مکھ سمجھ نہیں جی آئی کیوں سجنا وہ تعلیم لانتی عقل نو تیل کرے گی ایمان والا پاسا مٹھا کرے گی خدا رسول پسند کر دے تیرے اندر منن والی گل ہوے تیری عقل منے نہ منے تیرا دل آکھے سچے جدو رب رسول جو فرمایا تا کر کے سانا کلندر اقبال لاہوری فرماندا ہے عقل کو تنقید سے فرصت نہیں عقل کو تنقید سے فرصت نہیں عشق پر اعمال کی بنیاد رکھ تو سمجھ آئی نہیں کون آئی ساڈا دین جڑا نا دین توجہ ساڈے دین دا مومنہ تو مطالبہ ہے مینوں منو اس ایدے چ نہ تساں آؤ کہ انو سمجھیے پہلو تے بعد وچ منانگے مولا تعالی دا مطالبہ ہے تو من کے اس تے عمل کر اگو میں تیرا دل کھول کے تن سمجھاواں گا راہ دین دے لیکن پہلو سمجھ کے پھر تو مننے تو پھر مننا نہیں پھر اپنی سمجھ نہیں مننے تھا نہیں مننے نا توجہ نہیں فرمائی یارا پھر اپ کر کے تھا کلندر اقبال لاہوری فرماندا ہے عقل کو تنقید سے فرصت نہیں عقل کو تنقید سے فرصت نہیں عشق پر اعمال کی بنیاد رکھ تو سمجھ آئی نہیں کون آئے ساڈا دین جڑا نا دین توجہ ساڈے دین دا مومنہ تو مطالبہ ہے مینوں منو اس ایدے چ نہ تسا آؤ کہ اینو سمجھیے پہلو تے بعد وچ منانگے مولا تعالی دا مطالبہ ہے تو من کے اس تے عمل کر اگو میں تیرا دل کھول کے تن سمجھاواں گا راہ دیندے لیکن پہلو سمجھ کے پھر تو مننے تے پھر مننا نہیں پھر اپنی سمجھ نوں مننے تھانو تے نہیں مننے نا توجہ نہیں فرمائی یارا پھر اپنی پہ مننا ہے ساڈی نہیں من رہے ساڈی مننے تے تینوں سمجھ نہ آوے من یار ایک گل تانوں کرنا دیسی جی گل کرنا سمجھاواں ارے 5-4 ہزار دے اوتے بندہ ملازم کھلوندا ہے اونوں مالک آندا چل کھوتی کھول وہ آندا سر کیوں کیا حکمت ہے کیا راز ہے کیا نقطہ ہے سمجھائیں گے تو کھولوں گا ورنہ نہیں کھولتا انہیں آخنا چل نکلا اونتری دا چل چل تو مالک بن بن بن میں نہ کھوتی کھول تینوں تنخواہ ایسے گل دی دینا چل تو بس ایویں کرے گا کہ نہیں ہوئے افسر آکھے ملازم نو فلانے بندے نو نپ لیا گرفتار کر لیا واقعی سر کیوں سمجھاؤ پہلے کیا وجہ ہے انہیں کیا کھڑا ہے تو افسر ہے میرا کہ ملازم ہے ماما لگ لے تو چلے تو یارو جنہیں 5-4 ہزار دینا ہے وہ تو بولن نہیں دیندا تو مالک کیوں بولن دے دے وہ جنہیں جان دیتی ہے وہ کیوں بولن دے دے بلکہ سنو وہ تسا پتا کی کر دے ہو جیڑا ڈنگر صحیح نہ چلے نا یہ دے دے نسدا ہوئے ان دے اکھاں تے کھوپے چچڑا دین نہ کسے نو ویکھے نہ یہ دے دے منہ مارے چپ کر کے سیدھا چلدا رہے تو مولا تعالی دا ایو مطالبہ ہے اس آنکھ اس واسطے نہیں دتی کہ تو ادھر ادھر ویکھ کے تو ان دے خلاف ورزی کردا رہو تینوں مینوں مولا آنکھ دتی ہے وہ آندا جانور نو کھوپے چڑھایا نہیں آپ نو کھوپے چڑھا کے رکھ چپ کر کے میرے حکم دے اگے چلدا رہو ادھے ادھے نہ ویکھی یار کمال ہے رب کو بولن دینا انہیں کو بولن والی گنجائش چھڈی انہیں نظام بھی ایندا جوڑے ہر بندے نو لاجواب سے کیتا ہے یار ایمان نال دسو تساں کھو ویکھے ہونے پرانے پرانے کھوہاں دے اوتے جے ڈھگا چھڑدے نے چلانے نے اودی اکھاں تے کھوپا چڑھا چھڑدے نے کیوں اے اس جانور تے چڑھاوندے نا ہر اک تے چڑھاوندے اس جانور تے چڑھاوندے نے جڑا باہر کسے شے نو ویکھ کے تے پھر کھڑو لوے او آندے نے دی اکھ تے کھوپا چڑھاؤ نہ ویکھے نہ کھلوے توجہ نہیں فرمائی ہائے ہائے ہائے صدکے جاواں سونے ربا اوے مولا او ایمان نال قسم خدا دی کر کے انا جے قبضہ قدرت میری جان اے او مسلمان آ جے اساں آپ تے کھوپے چڑھا لئیے نا رب دے فقیراں وانگو اساں انسان بن جا اور اے جڑا حکم ہے نا نظر نیمی رکھ اے او کھوپے چڑھائے گئے ہوں تو انسان ہے تیرے تو کھوپے تو نہیں چڑھاواں گے پر پابندی حکم دلاواں گے تے نظرانیاں رکھو ساڈے کول بھی نہیں ہوندا اے بھی نہیں ہوندا جانور مالک دی منی کھڑے پر اساں نہیں تو مندے بار صورت اگے چلنا ذرا توجہ نال بولو سبحان اللہ ہن سجنا انگریزی تعلیم تہذیب لا دین او آندی ہے دنیا دا معاملہ باہر ہوے اسلام آندا دنیا دا ہر کم دین دے وچ ہوے اس دے اوتے دو حوالے تھٹنا دو حوالے صرف دو دو دو اج دے سٹاں جن دے کول مولی نہ سنا سکن کیونکہ نس دے اصل مولی پائیں باقی منی کھڑے سٹا والا بولو بولو ایک حوالہ تے صحیح دینی مدارس کا نظام تعلیم کتاب ہاتھ چے انسٹیٹیوٹ آف پالیسی اسٹڈیز اسلام آباد جنہوں میں کفر آباد آنا اتھوں دی چھپی سرکاری طور تے چھپی اسلام آباد دے اندر جس کا حقیقی نام کفر آباد ہے اس دے اندر مولی کٹھے ہوئے سرکاری طور پہ وہابی اپنیاں دونوں شاخاں سمیت یعنی دیوبندی بھی تے غیر مقلد جنہاں اہل حدیث آکھدے ہو یہ بھی کٹھے ہوئے بریلوی بھی کٹھے ہوئے سارے مکاتب فکر والے جمع ہوئے جمع ہو کے پھر انہاں آپو اپنے اظہار خیال کیتے انہاں وچوں ایک مفتی عبد القیوم ہزاروی فوت ہو گیا جامعہ نظامیہ لاہور دا مدرسہ جدا نام میں ظلمانیہ پایا ہوں جامعہ نظامیہ دا محتمم سی تنظیم المدارس پاکستان دا مرکزی دفتر لاہور جامعہ نظامیہ سی انہیں اتھے خطاب کر دیا جیڑی گل کیتی ہو این ساڑے دعوے دے مطابق حوالہ غلط ہوئے میں زبان وڈانا جیڑا کوئی اردو پڑھ سکتا ہے اتے آ جائے صحیح جیڑا اردو پڑھ سکتا ہے اتے آوے کیونکہ میں چاند حوالے انہاں کول پڑھا انہیں آجو ادھر آ جائے اس پاسے یا ایتھے آو ایتھے میرے نال آو تسی دو تین حوالے تو ان پڑھا ہوا سکھا ہوا اپنا گھر پتر پیسے کچھ نہ ڈالے دیکھا جی کبلا اگے ہو کنا سفا اچھی آواز نال پڑھو ذرا ترنجا کی لکھا دو متوازی نظام تعلیم اس سے متعلق گزارش ہے اگر صرف نظام تعلیم نصاب تعلیم طریقہ تعلیم اور اغراض تعلیم کا تفاوت ہوتا تو ان امور میں تبدیلی پر غور ہو سکتا تھا لیکن یہاں دینی اور لا دینی کا سوال ہے یہ دو ضد ہیں بلکہ نقیضین ہیں ان امور کا جمع ہونا محال ہے یہ میرا دعویٰ لکھے نا جی تنظیم المدارس دا وڈیر مرکزی دفتر والا داخل ہے اسلام آباد کفر آباد بیٹھ کے آخر جیڑی سکول دی تعلیم تے مدرسے دی تعلیم ہے اگر انہاں دے خالی نصاب دا فرق ہوندا طریقہ تعلیم دا فرق ہوندا اغراض تعلیم دا فرق ہوندا اسا مٹا کے ایک کر لیندے کٹھے مدرسے دے اندر دوویں جمع کر لیندے پر اسا کی کریے ایک دینی ہے دوجی لا دینی ہے انہاں دوواں نوں اکٹھا کرنا محال ہے دینی تے لا دینی اکٹھے نہیں ہو سکدے اونے اوتھے آکھیا او وڈے رہنا دا تنظیم والیاں دا جے چشتی اینی گل چا کرے اے فسادی ہے بےمان ہے فلان ہے او سجنا قسم خدا دی حق گل میں وچ اللہ کڈا چھڑ دے میں ایہی دعوی کرنا جے کفر تے ایمان کٹھے نہیں ہو سکدے اے دینی تعلیم تے سکول والی لا دینی کدی کٹھے ہو سکدے نہیں ریا مسئلہ ہے کہ عبد القیوم ہزاروی نے جے گل کیتی ہے تے عمل اس نے اس کے خلاف کیوں ہے یہ اس سے پوچھو جس کا قول فعل متضاد ہو اس سے پوچھو الحمدللہ میرا جڑا قول ہے وہی فیل ہے. میں آنا پیا دینی تلا دینی دوے نقیزن مخالف جمع نہیں ہو سکتے. انہیں جمع کیتا ہے تیندا مطلب یہ نکلیا اس ایمان دا پٹاکا کیتا ہے. ادھر آخی جانا لا دینی تلا دین دین دی نفی دین دا انکار اور دین دی نفی تے دین دا انکار کفر. دین نو مننا دین دا اثبات اے ایمان ہے. تو جدو آخی جانا ایک دینی تے ایک لا دینی تے پھر کٹھیاں کیویں ہو گئی ہاں کفر تے ایمان کیویں کٹھے ہو گئے. ایک حوالہ اے لاہور دا ہے. ہو سکتا ہے کوئی ایتھے ملتانی بیٹھے ہون تے او آکھن بھائی سانو تے ملتانی حوالہ چاہیے دا ہے. جیسے ملتانی سوہن حلوہ ہم کھاتے ہیں اسی طرح ہم ملتانی حوالہ مانگیں گے. چلو وہ بھی کر لینا. توجہ ہے لاہور کو ملتانی نسے گا. انوار العلوم دے مفتی اقبال آ کے آئے آ کے سائنس قرآن سے نکلی ہے. ہم چشتی کو چیلنج کرتے ہیں ہم سے مناظرہ کرے. میں کہ جی آیا میں لہو میں لڑکے کیتا ہے فون. میں انہوں آکھے آئے سین کر تو انہوں آکھ اپنے وڈے کاظمی صاحب دا حوالہ چشتی پیش کر دے تو آڈا تو او تسی تروڑ لگو تو میرا مناظرہ میں ہر گیا تسی جت گئے روڑا مکہ. میں چھوڑ نو آکھے آئی خطبات کاظمی اے ہے حصہ چوتھا اس دے صفحہ نمبر لکھے آئی 120 دے اتے. توجہ او کوئی ہے توجہ کے نہیں سنگیا جاگنا نا پڑھ کے بخامی وکھیا جی پڑھ کے برا. مطلب یہ ہوا کہ اگر خاتمہ ایمان کا ہوا تو جنت میں ہے ورنہ جہنم میں. اگرچہ خاتمہ ایمان پر ہوا تو جنت میں ہے ورنہ جہنم میں. اگرچہ قبر کو بہتری بنایا گا زیب و زینت کی گئی پھول برسایا گا مگر وہ دو سائنس کی سمت اور ہے اسلام کی اور. اوے اوے یار بچارے بال ساڈے نال چل سکتے بلا یہ چیٹیاں داڑیاں والے بچے یہ کالی داڑی والے بابے دے نال چل سکتے نے. یہاں تپے بہ کے چیٹی کیتی کنا تے واگا سٹنا مینوں باہر جان دی لوڑ نہیں. میں انہاں دیاں ناسا انہاں دے گھروں سیک سکنا. ہور دسو اسلام سائنس کی سمت اور ہے اسلام کی اور. اس کی مثال ایسی ہے جیسے ایک شخص مشرق کی جانب جا رہا ہے تو دوسرا شخص مغرب کی جانب. جہت مخالف سے ملاپ نہیں ہو سکتا. اس طرح اسلام کا عروج بلندی کی طرف ہے اور سائنس کا نزول پستی کی طرف ہے. لہذا ان کا ملاپ نہیں ہو سکتا. تو سائنس قرآن چکے بھی نکلائیے نیتے کلا دینی تو پھر کٹھیاں کیوں ہو گئی ہاں کفر تو ایمان کیوں کٹھے ہو گئے. ایک حوالہ اے لاہور دے. ہو سکتا ہے کوئی ایتھے ملتانی بیٹھے ہون تے او آکھن بھائی سانو تے ملتانی حوالہ چاہیے دا ہے. جیسے ملتانی سوہن حلوہ ہم کھاتے ہیں اسی طرح ہم ملتانی حوالہ مانگیں گے. چلو وہ بھی کر لینا. توجہ ہے لاہور کو ملتانی نسے گا. انوار العلوم دے مفتی اقبال آ کے آئے آ کے سائنس قرآن سے نکلی ہے. ہم چشتی کو چیلنج کرتے ہیں ہم سے مناظرہ کرے. میں کہ جی آیا میں لہو میں لڑکے کیتا ہے فون. میں انہوں آکھے آئے سین کر تو انہوں آکھ اپنے وڈے کاظمی صاحب دا حوالہ چشتی پیش کر دے تو آڈا تو او تسی تروڑ لگو تو میرا مناظرہ میں ہر گیا تسی جت گئے روڑا مکہ. میں چھوڑ نو آکھیا آئی خطبات کاظمی اے ہے حصہ چوتھا اس دے صفحہ نمبر لکھے آئی 120 دے اتے. توجہ او کوئی ہے توجہ کے نہیں سنگیا جاگنا نا پڑھ کے بخامی وکھیا جی پڑھ کے برا. مطلب یہ ہوا کہ اگر خاتمہ ایمان کا ہوا تو جنت میں ہے ورنہ جہنم میں. اگرچہ خاتمہ ایمان پر ہوا تو جنت میں ہے ورنہ جہنم میں. اگرچہ قبر کو بہتری بنایا گا زیب و زینت کی گئی پھول برسایا گا مگر وہ دو. سائنس کی سمت اور ہے اسلام کی اور. اوے اوے یہ یار بچارے بال ساڈے نال چل سکدے بھلا یہ چٹیاں داڑیاں والے بچے یہ کالی داڑی والے بابے دے نال چل سکدے نے انہاں ٹپے بہ کے چٹی کیتی کنا تے واگا سٹنا مینو باہر جان دی لوڑ نہیں میں انہاں دیاں ناسا انہاں دے گھروں سیک سکنا اور دسو اسلام سائنس کی سمت اور ہے اسلام کی اور اس کی مثال ایسی ہے جیسے ایک شخص مشرق کی جانب جا رہا ہے تو دوسرا شخص مغرب کی جانب جہت مخالف سے ملاپ نہیں ہو سکتا اس طرح اسلام کا عروج بلندی کی طرف ہے اور سائنس کا نزول پستی کی طرف ہے لہذا ان کا ملاپ نہیں ہو سکتا تو سائنس قرآن چکے بھی نکل آئی ہے اور نہ سائنس گل ایک دینا مثال دینا مثال مسئلے سمجھاون دی خاطر گل سمجھانے ایک چوڑا سی چوڑا عیسائی اس مجھ کدی نہیں سی خریدی تے ویکھیا نہیں سی کدی اس نے شوق اٹھیا چلو مجھ تے لایا وا مجھ خریدن گیا اگو جٹ کو بڑا تیز سی انہیں عیسائی نو ویکھ پچھاڑ لیا بھی انہوں پتا سو کسی گل کا کو نہیں انہیں کیتا مجھ ویچی پیسے واوت لائے لے کے جی مجھ دیا سی نا کٹی اس کٹی اپنے کول رکھ لی مجھ دے تھلے اس نال لا دیتا جناب جی کھوتے دا بچہ اور کھوتے دا بچہ لے کے مجھ لے کے عیسائی آیا نا واپس ہو گھر شام دا ویلا ہویا تے دودھ چوون دا آیا نا وقت تے اس چھڈیا جناب کھوتے دے پت بال نو مجھ دے اتے ہن مجھ جیڑی نا او تے اڑنگے تے کھوتا ہنگے تے ہیک چا کیتا منہ ائیں دوسرے چا کیتا ائیں اس پریشان ہو کے اس آکھیا مرو او مرو دودھ تے نصیباں دی گل اے بولی تے ہیک چا کرو میں انہاں نوں آنا او جنوں وڈیرا منی بیٹھے جے اوندے نال بولی تے لا لو میرے نال کی مناظرہ کر لینا تو سمجھ آ رہی کون آئی توجہ نال ذرا بولو سبحان اللہ او سجنا ہن ملتانی حوالہ مقالات کاظمی حصہ پہلا صفحہ نمبر 401 مغربی تعلیم اسی مخصوص انداز فکر کا نام ہے جو اہل یورپ کے مخصوص ملحدانہ مقاصد کی تکمیل کرتا ہے اسلامی تعلیم جو دینی مدارس سے حاصل ہوتی ہے وہ اسلامی فکر کے سانچے میں علوم کے ڈھل جانے کا نام ہے الہاد کفر پرستی نو آندل آکھے انگریزی تعلیم مغربی تعلیم اس دا نام ہے جیڑی سوچ فکر نو مخصوص ملحدانہ مقاصد دی طرف لے جاوے کفر دی طرف لے جاوے اسلامی تعلیم فکر رو اسلام دے وچ ڈھال دیے انگریزی تعلیم مغربی کفر وچ ڈھال دی او سجنا تے میرا دعویٰ وی ہوئی ہے کفر جے کفر اسلام کٹھے نہیں ہو سکدے انگریزی مغربی تعلیم تے اسلامی وی کدی کٹھے او جدھر آوے گی ایمان لے جاوے گی بھاویں پیر دے گھر چاوے تے بیڑا غرق کرے گی بھاویں ملہ دے گھر جاوے توجہ نہیں فرمائی ذرا جیندے آ بول سبحان اللہ آو ہن ایک دو حوالے ہور مارا او توجہ ہے کہ نہیں آلے اے حوالے بھی اج نویں سننے تساں اے حوالے سنن لگے ہو پاپا قوم دے پاپا قوم جانتے ہو مسٹر جناح قائد اعظم کاف کشش والے نال کاف کشمیر والے نال قائد اعظم مبارک پیو قوم دا جنوں ادھر ویکھ جنوں ادیوبندی کتاب لکھی قائد اعظم مسلم لیگ اور تحریک پاکستان حنیف شاہد دیوبندی لکھی ہے اے آکھدا ہے ستاں ولیاں دی شان والا سی آکھے اشرف علی تھانوی حکیم الامت سے اس نے تربیت حاصل کی ہے وچ لکھیا ہے نے حکیم الامت تے انہاں دا صرف ولی سی پر اے سات ولی بلے بلے بلے یعنی اینا مطلب ہی نکلیا بھئی اینا دا حکیم الامت جڑا سی اشرف علی تھانوی تے دیوبندیاں دے وڈیرے اگر او داڑی موچھ منا لیندے ٹائی پا لیندے پینٹ شرٹ پا لیندے بہن باجی نو مسٹر جناح وانگو کچھ چ بغل چ پا کے تے محفل دے وچ جا بیٹھدے تے جھاٹا کھلیا ہوندا تے کدی سکھ دی بغل چ تے کدی ہندو دی بغل چ بیٹھی ہوندی انہاں دے مولویاں دی باجی تے پھر انہاں دے مولوی وی ستاں ولیاں دی شان دے ہونے سن پر او کیونکہ کم انہاں دے مولوی نہیں کردے رہے اس واسطے او اک ولی دی شان تک نے توجہ نہیں فرمائی مرو کیونکہ ولیاں والے کام میرا مطلب ہے او پورے نہیں نہ کر سکے تے اے کیونکہ سارے ولیاں تو وڈے کام کر گیا اس واسطے اے ستا انہیں لکھیا آ لکھی ہے بریلوی نے کتاب قائد اعظم کا مسلک صابر حسین بخاری اے وی آندا ہے پکا ولی سی پکا ہوئے ہوئے ہوئے اے آندا ہے جماعت علی شاہ محدث علی پوری جنو آندا ہے جماعت علی شاہ صاحب دو ایک سید جماعت علی شاہ صاحب حافظ جنہاں آکھیا جاندا سی ثانی لسانی او واقعی فقیر تھا دوسرے امیر تھا او واقعی امیر سی جڑا امیر سی او واقعی امیر سی جڑا فقیر سی او واقعی فقیر سی اگر جڑا امیر سی نا او آندا ہوندا سی اینو ولی تے اے آکھدا پیا ہن اندے وچ اگے ولی سی ایدا مطلب اے نکلیا کہ انج دے وی ولی ہے جنوں انگریز آکھے منو جا اونوں دیوبندی وی آندے نے پکا ہے بھابی وی آندے نے پکا ہے بریلوی وی آندے نے پکا ہے پر امام اہل سنت نو مشترکہ نہیں مننا پیر مہر علی شاہ نو مشترکہ نہیں مننا بابے فرید نو پر جڑا انگریز دا ٹٹو ہوئے ایک دوجہ دا زبا کیتا بکرا نہیں کھاونا پر انگریز جے سور نو چھری پھیرے او تھے سارے کٹھے اونا کٹھے ہوندے ویکھیا جی انہا لکھیا نا سارے لکھیا ایسا پر میں حیرانا کہ بریلوی جس نے لکھیا کہ ولی سی میں ان دی کتاب دے وچوں دا کفر ثابت کیتا او ولایت ثابت پہ کردا ہے میں تڈو کو ثابت کیتا اس بریلوی دی کتاب وچ کی پہ لکھدا ہے اکھے مسٹر جناح نے کہا او تے لکھدا ہے پہ جڑے الفاظ لکھ رہا میں زبان تے نہیں لیاوندا او تے اپنے ولی جو منی بیٹھا تے ہن اونے اپنے حساب تے بولنے نا ہم اپنے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر چلیں گے اے مسٹر جناح پہ آکھدا جنے کدوں 14 اگست 1947 نو جنہوں نے 1300 سال پہلے صرف الفاظ ہی سے نہیں بلکہ عملاً عیسائیوں اور یہودیوں سے انتہا درجے کی رواداری کا سلوک کیا اور ان کے عقیدے اور دین کا از حد احترام کیا اکھے اے ہن ولایت دی دلیل ہے ولایت ثابت کر دیں ولایت ثابت کردے آندا ہے ایڈا ولی سی جو تقریر دے دوران لارڈ ماؤنٹ بیٹن نو صاف ہونے کہہ چھڑیا انہیں آکھیا ساڈے رسول کریم یہود تے نصارہ دے عقیدے تے دین دا از حد احترام کرتے تھے لہذا ہم بھی احترام کریں گے وہ مردود پروفیسر تو اے بخاری ہے لیکن بخاری نو چڑھیا ہونا ہے واہ تو اتھو اے بخاری بن گیا آ جڑا بخاری ہے جنے کتاب لکھی اے بخار تو بخاری جویں کسے دا نک ود جاوے تے نقوی اج کل نقوی بخاری ایویں بن گئے ہونے میں نو پوچھنا بے ایمانا یہودیاں دا عقیدہ تے کفر نصارا دا عقیدہ کفر انہاں دا دین کفر تے کفر دا احترام دا مطلب ہوندا ہے کہ پہلے کفر نو منو من کے تسلیم کر کے پھر اس دا ادب کرو تے کفر نو تے تسلیم کرنا کفر ہے تے کفر نو تسلیم کر کے اس دا احترام کرنا ہے تے اور وڈا کفر ہویا تے کیا نبی پاک سرکار کفر کردے رہن جے میرے آقا انعامدار نے یہود تے نصارہ دے عقیدے تے مذہب تے دین دا احترام کیتا ہے تے نبی پاک جنگا کی نال کیتی ہے توجہ نہیں فرمائی پھر سونے نبی نے کینو فرمایا آخر جل یہود و نصارہ من جزیرت العرب یہود نصارہ نو عرب دے جزیرے تو کٹ دو ایک دہار دے اندر مولا علی دے ہتھوں پاک نبی سرور نے 400 یہودی بنائے سر اللہ احترام ہے ایک دیالت مدینہ شریف بنو ندیر قبیلہ دے یہودی 400 گرفتار ہوئے نبی پاک نے علی نو فرمایا اٹھ علی وڈ نال مولا علی اپنی تلوار نال وڈ کے 400 یہودی نو سٹیا اے احترام ہے یا توہین ہے بولو اے اچھا خیر ہن گل جڑی کرن لگا گل کیڑی سنانی پاپا قوم دی گل تو سائتی بینے اللہ دے بندے کرسی آستے دنیا ترس دیئے میں تو انو بھائی بیٹھا تو سی تھلے پجان دے جے ہاں میں میں تے نہیں پیان دا او گل آگئی ہے کتے خط کتے پیائی میں میں نہیں پیان دا اشرف سیالوی مناظرے تو بعد میں لکھیا خط مناظرے تو بعد میں خط لکھیا خط اوتے ذاتی پیڑ دا خط ویکھ لو اشرف سیالوی صاحب ہورا خط لکھیا ہے جڑا شیخ الحدیث ملک دا لکھیا ہے محترم جن نصابی امور کی جناب نے نشاندہی فرمائی ہے کہ یہ کفر ہیں دیگر علماء کرام بھی ان کو اسی طرح سمجھتے ہیں خواہ تنظیم سے منسلک ہیں یا نہیں ہیں اور ہمارے معلومات کے مطابق کوئی ایسا سنی عالم نہیں جو نصاب میں شامل کتب کے تمام مندرجات کو درست اور برحق مان کر اپنے طلبہ کو نصاب پڑھاتا ہو یہ ہن ہے اقرار اعتراف کے نہیں بولو بھئی یہ کفر ہیں وچ اچھا اعتراف کر کے پھر اگے پہ لکھیندا ہے بھئی پڑھاندے کیوں پے نے کہ رہا یہ خدشہ کہ اگر ثواب اور برحق نہ سمجھتے تو کیوں کر مدارس میں پڑھاتے تو یہ سراسر بدظنی اور بدگمانی ہے جس کا کوئی صحیح منشا موجود نہیں ہے کیونکہ حکومت جن نے یہ نصاب تجویز کیا اور دینی مدارس کے طلبہ پر سرکاری اور نیم سرکاری اداروں کے دروازے اس وقت تک کے لیے بند کر دیے جب تک یہ ڈگریاں ان کے پاس نہ ہوں اور سنی حضرات اگر یہ مطالبہ مسترد کرتے تو تمام سیٹیں بد مذہب اور بے دین لوگ سنبھالتے چلے جاتے اور سرے سے سنیت کا صفایا ہونے کا شدید اور واقعی خطرہ درپیش ہو جاتا کیا مطلب ہینڈ تے کفر پر پڑھانے اس واسطے پیا بھی حکومت آن دیئے جنہ چیرے نہیں پڑھاؤ گے سیٹ آسا نہیں دیاں گے لہذا آسا پڑھا رہے ہیں تاکہ سیٹ لے لئیے وہاں بھی نہیں تے سیٹ لے جائے گا آسا کفر پڑھا لئیے سیٹ نہیں مل جاوے نہیں کفر نہیں سکھان دے تو وہاں بھی سیٹ لے جانا تو ہون دسو تو سی چھڑ کے چلے ہو خیر اے سیٹ کفر آلی تے نہیں اے کفر دی مخالف سیٹ جنہ سے تو سا بیٹھے ہو میں پہ گل کرنا ہائے او میرے رب دا کی ایتھے بندہ روے کیندا روے وگڑیا ہوے ایک سمجھاوے بیڑا وگڑیا ہوے بیڑا سمجھاوے مڑ کیڑا اے شیخ الحدیث نے پے آکھ دین مولوی حضرات تک میاں اے انوار العلوم نے لکھیا کہ تیرا کی چاہیے تیرا کی خیال ہے سیٹاں ساریاں او لے جان ہن ایمان نال دسو وے سچے میں فتوی نہیں لاواں گا تساں دسنا کیا سیٹ لین دی خاطر کفر پڑھاونا جائز ہے کی بن گیا اس کو حکومت آن دیئے کہ تساں نبی پاک دی گستاخی کرو تو سیٹ لو نہیں تیسا بھی نہیں دینے تو پھر نبی پاک دی گستاخی کر کے جدو سیٹ لواں گے پھر ایسا سننی رواں گے توجہ نہیں فرمائی ہے یار گستاخی نال تے وہابی بنیا اور انہوں نے سیٹ دی خاطر کیتی انگریز تو سیٹ لین دی خاطر یہ آپ ہی ساڑھے مولوی آندے نے مولوی آندے نے آکھے جی انگریز تھا تھے میرا مطلب ہے وہ وہابی جڑے نہیں انہوں انگریز نے وہابی کیتا ہے آکھے وہ آندہ سی سیٹا شیٹا لبو تے ناکھا چلو کونی جو کچھ آندے جو ملکار لیں گے تو میں پوچھنا جی سیٹ دی خاطر انہا کفر کیتا ہے تو وہابی بن گئے نے جو تو سا کرو گے سنی رہو گے میرا مذہب ہے میں اللہ جڑی سیٹ کفر تو بغیر نہیں ملدی لینی ہی وہابی نو چاہی دی ہے کوئی بد مذہب اٹھے بیٹھے جڑا پہلو ہی اپنا ایمان گواہی پھر دے او کیوں سیٹ تے جاوے جدے دل دے اندر ایمان ہوے میں قسم خدا دی کر کے آنا اگر مینوں آکھن فوج دے اندر سیٹ خالی ہے پولیس دے اندر سیٹ خطیب واسطے خالی اسمبلی دے اندر سیٹ خالی آ جا دشتی 1 کروڑ روپیہ دینے آ تو سیٹ تے پیشاب کریا میں اپنے پیشاب دی توہین سمجھا گا ایڈی پلیس سیٹ تو ایمان پہ جاندا ہے تو سمجھ آئی نہ مرو کوئی نہ تانو آ جاندی تے مڑ کی سی خیر آئی رہی ہے انشاءاللہ العزیز آ جانی اور سچی گل کیتی ہے میں کہ نہیں میرا ایمان ہے میں سارا اپنا ایمان وچ کفر لے کے سیٹ لینی مومن تو کتھے گوارا ہو سکدی ہے مومن ہوے جدا ایمان ہوے ساری روح زمین دی حکومت کروڑا سال دی ہوے اسا نبی پاک دی ایک نافرمانی دے بدلے کدی نہیں لواں گے لو سنگیو انگریزی تعلیم تہذیب آخدی ہے کہ دین دا دنیا نال کوئی تعلق نہیں حوالہ سنو مسٹر دا جنوں پیو قوم منی کھڑی حکومت وچ دین نہ ہوئے حکومت لا مذہب ہوئے مسجد ہوئے قرآن چھپے نماز پڑھو لیکن نمازیا تیرے عقیدے وچ بات داخل ہوئے کہ نعوذ باللہ من ذالک نبی دے دین نو اے اجازت نہیں کہ او کچہری وچ ہوے تھانے وچ ہوے تھانے دے وچ مسجد ہوے توجہ میری گل دے اوتے تھانے دے وچ مسجد ہوے مسجد دے وچ قرآن ہوے لیکن تھانے دے وچ قرآن نہ ہوے سمجھ نہیں لگی گل یار میں دسنا قرآن پاک کتے چھرا ہوے آ میرے ہاتھ وچ کی ہے بولو بولو بولو بولو جدو حلف لیندے نے فوج تو پولیس تو حکومت والے اسمبلیاں تو ہاتھ کدے تے رکھان دین بولو بولو قرآن تے ہاتھ رکھ کے تے کی آکھ دین میں قسم اٹھا کے آنا اس قرآن دی میں پاکستان دا وفادار رواں گا ہن کدی وڈی منافقت ہے ہاتھ رکھنا قرآن تے آکھنا وفادار پاکستان دا رواں گا آکھنا تے اسی وفادار قرآن دا رواں گا توجہ نہیں فرمائی جے جے تے ہاتھ رکھے اس نال وفاداری کرے گا پر سکور اللہ دین بے مذہب لوگ سکولیے بے ایمان قرآن نو چھاپ کے ہاتھ وچ لیندا ضرور پر جتھے دنیا دا کم لینا ہوئے جتھے دنیا وچ رکاوٹ پاوے گا اتھے پر جتھے دنیا وچ رکاوٹ نہیں پاؤندا جویں حلف لینا ہے تے پھساونا ہے بندے نو مسلمان نو انہوں آخنا ہاتھ چا رکھ ہوں قرآن یاد ہے فیصلے دے ویلے یاد نہیں فیصلے دے ویلے قرآن تھردار نو یاد نہیں آنا جج نو یاد نہیں آنا اوتھے تو نہ لوے تے دھکے وجنے چل چل چل چل وڈا مول دی تو میں پوچھنا اے خنزیر فیصلے دے وقت تے قرآن دا نام ہی سن دے مرے تے بدماشی کی ہے کہ جدو حلف لینا ہوئے اس لیے ہاتھ رکھو کیوں ہون پھساونا ہے انہاں نو پتہ ہے جدو قرآن تے ہاتھ رکھے گا تے چھتی پھسے گا توجہ نہیں فرمائی نے تو کچہری وچ مسجد ویکھے گا لیکن کچہری دے وچ قرآن نہیں ویکھے گا تھانے وچ مسجد ویکھے گا مسجد دے اندر قرآن سے ہو سن لیکن تھانے دے وچ قرآن کدی نہیں ویکھے گا کیوں سمجھدے نے حکومت نال دین دا تعلق کوئی نہیں انہاں دا پیو پہلے دن تو اسے گل تے انگریزاں نے انہوں آکھیا آلے کنجی ایسا چلے اسے دے اتے انہوں ملک ملیا سی ورنہ سجنوں اج پیو پتر نو پتر اپنے پیو نو پرا پرا نو مرلے دین تے راضی نہیں مرلے دے اتے لڑائیاں پیاؤں دیا نے قتل پیاؤں دے نے او ماما لگدا سی اندھے آلے گاندھی آ تین سے تینوں دینا مسٹر آئے کسا تینوں دینا مصر والے ہو تانوں وکھرا دینا میں اپنا واپس چلا جانا ہن سنگیا ادھر ویکھ جلد نمبر چار قائد اعظم تکاری و بیانات حوالہ غلط ہوئے زبان وڈھاواں گا قائد اعظم تکاری و بیانات جلد نمبر چوتھی اقبال صدیقی پروفیسر ترجمہ کیتا ہے بعد میں اقبال لاہور تو چھپی صفحہ نمبر 116 خطاب کیڑی جہاد ہے دلی 10 اپریل 1946 دہلی 10 اپریل 1946 نو خطاب کی پیاکھ رہے ہم کس چیز کے لیے لڑ رہے ہیں ہمارا مطمئن ہے نظر کیا ہے یہ مذہبی حکومت نہیں ہے نہ ہی مذہبی مملکت کا قیام ہمارا مقصود ہے اجلاس نال خطاب کیتا ہے آندا مذہبی حکومت ساڈا مقصد ہی نہیں تے مذہب اسلام ہے توجہ نہیں فرمائی تے جڑا اسلامی حکومت مقصود ہی نہ ہوئے اونوں آندے نیچری کافر بیمان ملحد زندیق او سنوان دن سیکولر لا دین تا انگریزا کیا آلہ حکومت مسٹر اصا چلے او تینو دیکھے جدو تو دین دا نائی نی لین دینا ہے تو تو پیانا حکومت تیچ دین کو دخل نہیں دینے دیں گے اور میں پوچھنا جنہ دی حکومت تیچ دین داخل نہ ہو سکے اے پھر مسلمان آکھنا تے آپنو چھڑ دین اے پھر کربلا دا نام لینا تے چھڑ دین توجہ نہیں فرمائی نے حکومت میں دین نہ ہو ایک اور حوالہ اسے جلد اسے جلد دا صفحہ نمبر 360 تو سن لو 360 تو اے خطاب ہویا کراچی 11 اگست 1947 نو میں سمجھتا ہوں کہ اب ہمیں اس بات کو ایک نصب العین کے طور پر اپنے پیش نظر رکھنا چاہیے اور پھر آپ دیکھیں گے کہ جیسے جیسے زمانہ گزرتا جائے گا نہ ہندو ہندو رہے گا نہ مسلمان مسلمان رہے گا باقی نہیں رہے حکومت لا دین حوالے پکے ہیں کہ نہیں ہوئے افار کرتے نو حوالے پکے ہیں سنگیوں کہ نہیں ہوئے ہن سنو معاشرت رہن سہن رنہ کے میں رہن مرد کے میں رہن پردے ہون نہ ہون پابندیاں ہون نہ ہون زنا ہوئے نہ ہوئے یہ کیویں دا ماحول ہونا چاہیدا ہے ایتھے وی دین دا کوئی تعلق نہ ہوئے اے دے اوتے وی قوم دے پیو دا حوالہ کڈنا سکول دیاں کتاباں وچ وی ایندیاں تریفاں ملونڈیاں دیاں تنظیم المدارس دیاں مطالعہ پاکستان وچ اس دیاں تریفاں چاگو اس دے ہاں جلد نمبر 3 قائد اعظم تقاریر و بیانات قائد اعظم کاف کشش والے نال علی گڑھ مسلم یونیورسٹی مسلم لیگ کے جلسے میں تقریر 10 مارچ 1944 پاکستان بننے سے صرف 3 سال پہلے ایک اور نہایت اہم معاملہ جو میں آپ کے ذہن نشین کرانا چاہتا ہوں یہ ہے کہ کوئی قوم عظمت کی بلندیوں کو اس وقت تک نہیں چھو سکتی جب تک کہ ان کی خواتین ان کے ساتھ شانہ بشانہ نہ چلیں ہم بری رسم و رواج کا شکار ہیں ایویں نا یہ انسانیت کے خلاف ایک جرم ہے ہماری خواتین گھروں کی چار دیواری میں قیدیوں کی طرح محبوس ہوں ہفتہ ہو گیا تقریر کیتی ہے جام پور ضلع ڈیرہ غازی خان دے علاقے اوتھے جٹاں دا مجمع سی بلوچ سن بڑی اکٹھے ہوئے سادے جنہاں نوں منافقت دین نال کرنے دا وال نہیں آندا جدوں میں اے حوالہ پیش کیتا نا بھی قوم دا پیو آکھدا ہے جنہ چیر رنہ شانہ بشانہ نہ چلن اونا چیر قوم عظمت دی بلندیاں نو نہیں چھو سکدی وچ اک جٹ بیٹھے بلوچ بیٹھا سی واہ واہ مچھاں والا چنگیاں تے ہے سی عمر دا پکیرا او تاں ہس کر کے آندا ہے مولوی صاحب ساڈا اس پیو نو جواب ہے ایڈے دلے نو اساں نہیں پیو بنا سکدے اللہ اکبر میں آکھیا او صدکے جاواں جٹا او خانا میں کہ تیرے بولن تو صدکے مفتی آندے نے ساڈا پیو اے تے تھڈو قائد اعظم اے وڈا پیو اے ساڈا تے جٹ سن کے تے بے غیرتی دی جو گل کیتی سو تے کفر دی او آندا پھٹے منہ ایہو جا پیو بنائیے کیوں تانوں قبول ہے بھائی نہیں نہیں جے بناونا جے پیو تے دسو جے بناونا ہے تے سجڑو آکھ دے پیا او سب بری رسم و رواج دا شکار ہے انسانیت دے خلاف جرم ہے عورتاں دا گھر وچ بیٹھنا تا تے اپنی نہیں سی بٹھاوندا اپنی نو کچھ وچ پا کے رکھدا سی آ ویکھو ایک قوم دی اماں ہے رتی جنا ویندے جے رتی اماں یہ کتاب ہے رتی جنا اے مسٹر دی بیوی صاحب ہے اے بہن بھی دیکھ لو ذرا اما ویکھی بہن نہ ویکھی تو باجی نظر آئی جی دیکھو تو صحیح اوتے بیٹھے جو اوتے تے تھلے تھلے اے باجی دا شوہر بیٹھا جے باجی شادی کیتی ہے نیولی واڈیے دے نال نیولی واڈیا امریکہ دا ہے آہا تے میں حیران ہاں بھی بھراواں نوں پتہ ہی کوئی نہیں پہن ویاہی کدوں گئی تے ویاہی کِندے نال گئی تے نیوندرا بھی نہیں پایا نیوندرا بھی کِدے نہیں پایا ویکھیا جے ذرا ہے کِڈی شرم حیا دا پیکر تے تھڈو انگریز نال ویاہی بیٹھی اوتھے ہن خیر ویاہ دی لوڑ تے کوئی نہیں ہوندی انگریز نال کی ویچنا ہے تے ایتھے اک ہور وی ذرا تھوڑا جا منظر ویکھ لیا جے توجہ ہے کوئی نہ اس منظر دے اندر حضرت صاحب اوراں نو او کدھر گیا مرے او کھنگڑا ایتھے یار تصویر آ گئی قائد اعظم وینا جناح لندن میں اے وڈیرا بیٹھا ہے اے تھی اے تے نال کتا ہے ولی بننا ہے تساں ولی بننا ہے ایتھے دیوبندی بیٹھے ہون گے انہاں نوں میں آنند بریلوی بیٹھے نے دوواں ولی بننا ہے ولی بننا ہے تے پہلے نمبر تے باجی انج لیاو بھن تھی انج لیاو اے ڈولے نکلے ہون چاٹا کھلیا ہوے کٹنگ ہوئی ہوے منڈے تے کڑی دا پہچان نہ ہوے نال کتا ہوے نال ایویں دا پیو بن کے بیٹھو ہر ہفتہ ہر اتوار نو لندن سینما وچ فلم وکھان واسطے نال لا جاؤ ہر جلسے دے اندر نال ہوئے چاٹا کڈیا ہوئے پھر اتو نال عقیدہ بھی ہوئے گھر وچ بیٹھ گیا تے ظلم میں لکھ لانا دے لنگر تے مولی لڑن گے بندی ملانو بڑے یاد ہیں جتھے بیٹھے گا دربار تے جانا شیخ چادر چڑھانا حرام تے باجی دی چادر رہاونا فرض لاکھ دی لعنت نہ سوراں تے دلے ڈراما رچایا ہویا قوم نال ادھر جنگ آندہ دربار تے چادر پاؤنی ہے آندہ دربار تو چادر لہونی ہے تو پیو نو منی کھڑن جڑا آندہ تھڈو رن تے نہ پاؤ گے تے تسا ترقی نہیں کر سکنی اوئے ہن میں تواڈے تو سوال کرنا ایمان نال دسو عورتاں دا پردہ کرنا اور گھر دی چار دیواری وچ باڑا اے حکم قرآن دا خدا رسول دا یا کسے ہور دا جڑا مسلمان ہے او بولے پکی گل ہے نا لیکن میں تواڈی ہاں دے اوتے میں تواڈے کول کی ہاں کراواں انج دی ہاں ہندو وی کرے گا اگر میں ہندو نو پوچھاں نا کہ دس اے اسلام پردے تے چار دیواری وچ عورت نو پابند کرن دا ہے کہ حکم کردا کھتری وی آکھے گا تواڈا اسلام ایویں دا ہی سکھ وی آکھے گا ایویں دا ہن میں پوچھنا جیڑا حکم قرآن خدا رسول دا ہے اونوں آکھنا بری رسم و رواج اونوں آکھنا انسانیت کے خلاف جرم کیا اے خدا رسول تے قرآن نو مجرم آکھنا نہیں بولو اے تے جڑا خدا رسول نو مجرم سمجھے تے قرآن نو مجرم سمجھے تے سمجھے کہ چکلے والے ترقی کر گئے ہیں کیونکہ انہاں دیاں برابر چل گئی ہیں تے جنہاں دے گھر عزت نال بیٹھ گئی ہیں نے ترقی نہیں کر سکے او تہاڈے نزدیک بدترین کافر ہویا کہ نہ ہویا لیکن اے کیوں آکھیا گئے سکول دیا کتاباں وچ وی ہوئی سبق نے انگریزی تعلیم کا بھی یہی سبق ہے عورتیں شانہ بشانہ چلیں گی تو ترقی ہوگی اینو اندنے سیکولرزم یہی انگریزی تعلیم و تہذیب ہے یہی لادینیت ہے کہ معاشرے سے دین کو نکال دو ہمارا اسلام یہ کہتا ہے کہ معاشرے دے اندر عورت مرد مصطفیٰ دے دین دے اوے پابند جویں مسجد دے اندر نماز دے پابند او سجنا درویش یہودی اے نہیں آکھدا مسجداں نہ بناؤ نا نا اوندا او میں لندن وچ پا دینا بڑی سونی مسجد پاواں گا ہائے مولوی نو نکلن نو جی نہیں کرے گا کہے گا ہائے میں مراں ایتھے ڈی ٹھنڈی مسجد ہے او لندن وچ مسجداں ہن کہ نہیں ہے انڈیا چ، امریکہ چ، پاکستان چ، تے جے مسیتاں نال اسلامی ملک بندا ہے تے فرق اے دے نال ہوندا ہے تے پھر سارے اسلامی نے. ملوانڈیاں نوں آندا اے اجتماعاں والے نوں آندا اے اجتماع والے نوں آندا اے اجتماع کرن والے نوں آندا اے آو 50 ملکوں میں کام کرو پر کیہو جا کرو مسیح تے جان گے کگو دے پتر بن گے سر پھٹ کے بیٹھے رہ جے جڑا آ جاوے اونوں آکھے جے نماز پڑھو تے جے تساں اوتھے گل کیتی رنا نوں پردے کراؤ کفر دا قانون ختم کرو کفر دے برائی دے خلاف بولے نا تے تن دیاں گے او اساں تانوں اپنے ملک وچ نہیں کرن دینا تا کر کے سجنا او جڑا معاشرے تو دین نوں کڈی کھڑے جڑا معیشت تو کڈی کھڑے روزی کماون واسطے بھاوے رن ڈاو بس بھی کلینر بن جاوے وہ دلائے کی پہ کرنا ہے وہاں چوپا مال صاحب دلائے ناکھی یہ ساٹھی دنیا داری ہے تاہتے تو پچھا رہا گیا تیری پچھاں بیٹھی ہے ساٹھی گیا ٹھوڑ گئی چوپ کر جا تو ساں سامنے ترقی کرنے دینی دلائے کی پہ کرنا ہے وہاں چوپا مال صاحب دلائے ناکھی یہ ساٹھی دنیا داری ہے تاں تے تو پچھا رہ گیا تیری پچھا بیٹھی ہے ساڈی گلاں ٹر گئی چپ کر جا تساں سامنے ترقی کرن دینی اوے انج دا دلا دلا بندا تے کافر بے ایمان جڑا اندروں نبی پاک سرکار دے دین نو او دنیا تو کڈ کے ہک پاسے رکھی کھڑا ہے او نبی سرور سرکار دے دین مبارک دے ہک حکم دا جڑا منکر ہوئے تو آکھے میری زندگی نبی دے دین دے نبی دے دین نو ایتھے نہیں ولن قبول کرے گی دین نو اجازت میں نہیں دیاں گا کہ میرے ایس زندگی دے کام میں دخل دے وے ہاں جی ایک جنے نا عقیدہ چ رکھیا او کافر ہے جڑا پوری دنیا چ کڈ کے تے آندا پھر مسجد تے نماز جوگے رہو تے اوتھے دین ہے تے ادھر دین دی اسا اجازت نہیں دینی تو کیا نہ اے کتے دا پتر مسجد پاوے تے رب آکھے گا مسجد تے کیا اے نماز پڑھے تے دین نو آکھے تو اوتھے پی سی او تے کالا ملا تے نمبر ملا تے جناب چاٹے کھول کے وکھا تے اگوں عقیدہ رکھے کہ وہ آزادی ہے وہ ترقی ہے وہ سیکولرزم ہے وہ ہماری تہذیب ہے وہ معاشرے سے دین کو بہر حمل کر رہے ہیں دین دی اوتھے اجازت نہیں دین ہوے مسجد دے اندر اوتھے دین کی تعلق ہے او جیڑا کنجر انج مسجد وچ نماز پڑھے گا اوتوں فرشتے لعنت نہیں پاون گے مسجد دی اک اک لعنت نہیں پاوے گی او کافر ا تو اندروں کافر ہے نماز کا بھی بندہ ہے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ خلافت تا کر کے ساڈا کلندر اقبال فرماندا ہے جو میں سر پر سجدہ ہوا کبھی تو زمین سے آنے لگی صدا تیرا دل تو ہے سلام آشنا تجھے کیا ملے گا نماز میں سمجھ نہیں آئی ہے تو کوئی آئی ہے سمجھ کوئی نہ آئی قسم خدا دی کر کے آنا اج مسیتاں سونیاں بناون والیاں تے نہ بھلی اج داڑیاں ودھاون والیاں تے نہ بھلی امام غزالی فرماندا نے احیاء دے اندر ہر داڑی ویکھ کے نہ بھلی بکرے دی وی داڑی ہوندی اے جڑا سیکولر ہوندا ہے نا لا دین بے ایمان سر سور دے نال دا او داڑی رکھ لیندا ہے او مسجد وی پا لیندا ہے کلین سونے وچھاندا ہے ہاں حج تے ہر سال جاندا ہے عمرے دے 50 ٹکٹ محفل نہ کچ کٹدا ہے 50 ٹکٹ لیکن ہوندا کافر ہے ایویں دی سونی مسجد علامہ اقبال لندن وچ بنی ویکھی اقبال مفکر سی کھلو رہا کھلو کے تے کہن لگا میری نگاہ کمال ہے میری نگاہ کمال ہنر کو کیا دیکھے میری نگاہ کمال ہنر کو کیا دیکھے کہ حق سے یہ حرم مغربی ہے بیگانہ سبحان اللہ اسی کو یہودی کہتے ہیں ماڈرن اسلام، روشن خیال اسلام، جدید اسلام، اعتدال پسند اسلام، معتدل مسلمان. ایسے معتدل کے لیے وہ آندا ہے آؤ، لندن میں بھی دروازے کھلے ہیں، امریکہ میں بھی، ایتھے مسیطہ پا کے دیاں گے، پر ایتھے ہووے ایویں مرضی ہر کسی دی اپنی. جے تھلے مرضی رننا نماز تو جمعہ پڑھاون، جے تھلے مرضی رن جمعہ دی بانگ دتی کھڑی ہووے، پینٹ پا کے چکلے چ فارغ ہو کے آوے، اگلے دن آیا نہیں امریکہ اچ، او مفولا عالم ایک مفولا عالم پہ بانگ پڑدی سی، ادھروں فارغ ہو کے، تازی تازی فارغ ہو کے آئی بخت والے، بالکل تازی تازی فارغ ہو کے آئی، اللہ اکبر اللہ اکبر. میں پھر جڑے مبلغ اتھے جاندے نے، میں کہ مولوی ہون اپڑ ہون کر تبلیغ تے بڑے کٹھے ہو سن تے کوشش کر بھئی اے تیرے نال لگ جاوے، جدو انج دی مبلغہ نال ہوئے گی نا، ہائے ہائے ہائے اجتماع تے نہ آون والے بھی آون گے. ہائے او سجنا قسم خدا دی کر کے آنا، اس قوم نے حقیقت نو تے پایا ہی نہیں، سمجھ نہیں لگی آلے. اور سنو اے سیکولر نظریے دا وڈا کفر دسا، وڈا کفر سب تو وڈا. اسلام آکھدا اے ایمان اس چیز دا نام اے کہ عقل تابع ہوئے دین دے، خدا رسول دے، ایویں نا. لیکن سیکولر نظریے دے اندر اے جڑا سکولی طبقہ ہے، سکولی تعلیم انگریزی، اس دے اندر اے سبق پڑھایا جاندا ہے کہ خدا رسول تے قرآن تابع ہوئے عقل دے. ساڈی عقل جے انہاں دی گل دا احاطہ کر لوے تے سمجھ لوے، پھر منو، جے نہ مننے سمجھے چھڈ. نویں مطالعہ پاکستان و جرنل سائنس، تنظیم المدارس اہل ستھن پاکستان، اے دیوگندیاں دے وفاق وچ وی چلے تے ادھر وی چلے تے ادھر وی چلے، اے ویکھدے پیو ایدے وچوں. پہلو میں حوالے سناندا مطالعہ پاکستان وچوں، اج ایک نواں حوالہ پیا سنانا جرنل سائنس وچوں. ایسا ہی ذرا توجہ نال اونا پڑھیا نے، صفحہ نمبر 59 38 نمبر سوال ہے، کسی عمومی ترقی کے لیے ضروری ہے کہ عام آدمی کا طرز فکر ہو، انداز فکر کیسا ہونا چاہیے، سوچ تا انداز کیسا ہونا چاہیے. تھلے چار لکھے کھڑن، الف مذہبی پہلا، یعنی الف پہلا مذہبی، بے دوسرا فلسفیاتی، جیم تیسرا نظریاتی، دال چوتھا سائنسی. چار انداز فکر بیان کیتے گئے نے. ہون اے سوال ہے، تریٹ صفحے دو تے بار تریٹ تے جواب آتن، اٹھتی آکھڑا ہے، اٹھتی دے کے دال ہے، دال ہے، اوچی آکھو نا دال ہے جی، دال دا مطلب ہے چوتھا انداز فکر ترقی کے لیے ہونا چاہیے سائنسی. کیا مطلب؟ جو بات سائنس اور نیچر عقل کے مطابق ہو مانو، جو اس کے خلاف ہو نہ مانو. ہن ایتھے اعلی حضرت دا فتاوی کڈا، جے دے بارے مولوی بڑھ دے نے، جنہاں دی نعت پڑھ دے نے، زمین و زمان تمہارے لیے مکین ہو مکان تمہارے لیے. چاہو کبلا اے جلد ہٹا لو، تھلے والی چک لو، پتا بار دی اندرو کھولو، اندرو کھولو، پہلا کھولو اندرو، پتا بار دیا امام احمد رضا بریلوی، بریلوی ٹھیک ہے، جامعہ نظامی رضویہ طرف چھپیا ہے جی، انجے جلد نمبر 14 ہے، ٹھیک ہے، کھولو اندرو، صفحہ نمبر 126 126 نو نمبر تک کی لکھا ہے یا نصوص قرآنیہ کو عقل کا تابع بتائے کہ جو بات قرآن عظیم کی قانون نیچری کے مطابق ہوگی مانی جائے گی ورنہ کفر جلی کے روئے زشت پر پردہ ڈھکنے کو ناپاک تاویلیں کی جائیں گی. اعلیٰ حضرت فرماندر جیڑا اے انداز فکر رکھے اے آکھے کہ قرآن پاک دیاں جیڑیاں گلاں ساڈے سائنس اور عقل اور نیچر دے مطابق ہون گیاں او تے مننا گے, جیڑیاں نہیں ہون گیاں اساں مروڑ کے قرآن نو سائنس دے پیچھے چلاواں گے, سائنس نو قرآن دے پیچھے نہیں چلاواں گے. اعلیٰ حضرت ہن اگلا ورقہ کھولو ایتھے کی لکھا ہے یہ سب فرقے بالقطع والے یقین کافر مطلق ہیں. لکھا کھڑے اعلیٰ حضرت فرماندے نے جڑا نظریہ رکھے سوچ رکھے قرآن سائنس دے مطابق کران گے, سائنس نو قرآن دے مطابق پیچھے نہیں چلاواں گے. اعلیٰ حضرت فرماندے جڑا سوچ رکھدا ہے او پکا کافر ہے. ان کے مرتد ہونے میں شبہ نہیں, کیوں جو ایمان اس چیز دا نا ہے اپنی عقل نو جو مینوں نہ وہ سائنس دان مرن تو بعد اٹھنا نہیں مندے, کیوں اس انہاں کنجراں دی عقل نہیں مندی, حواس وچ گل آندی نہیں, آنکھوں نوں ویکھدی نہیں. اے تے شان رسالت ہے. ہن ملہ پے پڑھاندے نے مدرسے وچ کہ میاں انج کرو قرآن حدیث دی او گل منو جیڑی عقل تے سائنس وچ آندی, جیڑی نہیں آندی قرآن نوں مروڑ کے سائنس تے پیچھے چلاؤ. ایمان نال دسو کافر ہوئے کہ نہ ہوئے, بولو جیڑے نکی دا رکھو کافر ہوئے کہ نہیں ہوئے. اے اے ہی قرآن تو گل کڈھاون دا طریقہ کہ جدو ایتھوں نکل جائے گا گاٹا عقیدے وچوں نکل جانا ہے. ہن اساں آکھاں دے میاں دنیاوی امور میں جیسے کرو چاہے جیسے چاہے کرو. ہاں جی تے اے جناب جی اے تے مولویاں دے مدرسیاں وچ تعلیم نہیں آئی ہے تے انہاں نوں لا دین کر گئی ہے تے جڑے پرانے سکھن دے نے. سمجھ نہیں لگی گل دی. ایمان اس چیز دا نا ہے جو اللہ رسول فرماوے اونوں منو, کیا اپنی عقل دی منو؟ بولو تو کی بڑا دینا لا تے رب دے قران میں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا ان تطیعوا فریقا من الذین اوتوا الکتاب یردوکم بعد ایمانکم کافرین. ایمان والے اگر کافراں دی گل منو گے اہل کتاب دے کسے فریق گروہ دی اطاعت کرو گے گل منو گے تانوں ایمان تو بعد کافر کر دین گے. لے ہوئے پے نہیں سمجھ نہیں آئی گل دی. ایسلے ساڈا سنو ساڈا مسئلہ ایسلے یہودی مذہب نہیں, عیسائی مذہب نہیں, سکھ مذہب نہیں, ہندو مذہب نہیں. سانو یہودی نہیں آندے تو ہندو بن سکھ بن یہودی بن. آندا نا ساڈی تعلیم لو ساڈی تعلیم اپناؤ بس. کیا مطلب اساں تانوں ہندو سکھ نہیں بناونا, تانوں کافر بناونا ہے. اسلام وچوں نکل جاؤ بھاویں کوئی مذہب لو تے بھاویں نہ لو. ایسلے جنگ اے چلدی پئی, تحریبوں کی جنگ ہے, تحریبوں کی. انگریزی تعلیم کافر کرتی ہے, لاکھ بناتی ہے. سکھ نہیں بناؤں دی, ہندو نہیں بناؤں دی. سکھ ہندو بنا دی تے سانو سوکھا تھی کم, کیوں پچھانے تے جانے سن. لیکن یہ عجیب جنس تیار کر دی. سکھ اپنے گردوارے جاندا ہے, عیسائی اپنے گرجے جاندا ہے, توجہ کریا جے, یہودی اپنی عبادت خانے جاندا ہے, ہندو مندر جاندا ہے. پر سکولی ایک عجیب جنس ہے, یہ مندر تے جاندا ہے, گرجے تے جاندا ہے, گردوارے تے جاندا ہے, مسجد تے جاندا ہے, دربار داتا تے جاندا ہے. توجہ نہیں فرمائی جے. ہاں انہوں نے منافق ایک کنجر سمجھتا دین ہے تیسا ہے بس کو چھڈو پڑیا نماز ہے جناب مسجد والے نے مسجد نماز رکھی ہوئی انہاں اپنے کفر تے پردے پاؤن دی خاطر. او جے منافق نبی پاک دے دور وچ مسجد پائی تھی مسجد بیرار دین نو نقصان دین دی خاطر, تاکہ نبی تے صحابہ سمجھن اسا مسلمان ہے تے ایتھے ور کے اسا چھرے پھیراں گے اسلام نو. اسی طرح کچہری سکولاں تے انہاں دی مسجد بیرار ہے, اے دین نو قتل کرن واسطے تے اس قتل نو چھپاون واسطے مسجد پاندے. ہن ادھر ویکھ اجلے او ملک صاحب بڑی گل کیتی نے, اینو اندر کجلا چوا میرے ہاتھ کی ہے. تانو تے دسنا کہ ذرا سائنسی انداز فکر تو دیکھو جس کی مولوی حمایت کرتے ہیں اور ترقی کے لیے ضروری ہے. اے کی میرے ہاتھ وچ آکسفورڈ یونیورسٹی فار پاکستان تے پام ملتان دے انگلش میڈیم سکول بھلے کارنیا دے بھلے جنہاں دے انہاں دے سکولاں دے وچ کتاباں انگلش میڈیم نصاب وچ پڑھیندیاں پیاں سکھیندیاں پیاں. ہن اس کتاب اے مبارک کتاب دا تھوڑا جا رخ ویکھیا جے, سائنسی انداز فکر حضرت آدم علیہ السلام نو لنگور بنا کے بکھایا گیا. ایتھے نگاہ رکھیا جے ایتھے لنگور سیدھا ہو رہا ہے کہ پہلو لنگور سڑا کے نعوذ باللہ بندے پہلا بندہ لنگور سی انج ہویا ہے ایتھو سیدھا ہو کے اس شکل چایا دوسرے صفحے تے ویکھو ایتھو سیدھے ہو کے اوتے اما حوا تے بابا آدم بنے کھڑے نے کیوں جو سائنس دان کہتے ہیں پہلا بندہ لنگور تھا اے ہوئی سبق دسویں دی بیالوجی اون دے وچ وی ہے چوتھی دی اردو میری کتاب چہارم جماعت کے لیے کام دے بلتے بندے آن دینے مولوی صاحبہ چلو ہور نہیں دے ساڈا پتر چار جماعتاں پنج تے کر جاوے چلو ہاتھ تے سیدھا ہو جاوے پنجاب ٹیکس بورڈ ہن بستے کھولو تے وچ پئی ہونی ہن بستے کھولو اوہی شاید در بخانا ہماری آبادی مضمون ہماری آبادی آتھلے اوہی فوٹو لنگور نما بندے اتھے لکھا ہے جنگلی اور وحشی زندگی آج سے ہزاروں سال پہلے ہزاروں سال اوہی مضمون مطالعہ پاکستان کتھے جڑی ہون لئی بیٹھا تھا مطالعہ پاکستان کتھے آئے بیٹھ مطالعہ پاکستان برائے بارہویں جماعت صفحہ نمبر 97 بلکل اوہی مضمون جیڑا اس کتاب وچ لکھیا کھڑا ہے ایندے وچ میں ترجمہ کرایا میں تے انگلش الحمدللہ نہیں تھی اوندی میں جیڑا ترجمہ کرایا ہے دیر مشرقی افریقہ میں پہلے انسان وہ چھوٹے قد کے تھے اور آگے کی طرف بڑے ہوئے تھے وغیرہ وغیرہ ڈیڑھ لاکھ سال پہلے حقیقی لوگ مشرقی افریقہ میں ظاہر ہوئے تھے وہ جنگلوں میں گھومتے تھے وہ سادہ زبان بولتے تھے ان کی زندگی جانوروں کی زندگی سے تھوڑی بہتر تھی اور انتہائی کفر ہور ویکھو کہ ایس اردو جڑی اردو دی چوتھی دی کتاب ہے اون دے وچ لکھیا ہویا ہے ان کی زندگی بہت سادہ تھی تو نبی پاک دی زندگی اللہ اکبر سونے نبی دی زندگی سادہ ہو سی کہ نہیں آخر سادہ زندگی والے ہوندے نے وحشی تے جانور میرے سونے نبی نے فرمایا ہے سونے نبی سرور دا فرمان ہے البغاضۃ من الایمان سادگی ایمان سے ہے ہائے ہائے ہائے البغاضۃ من الایمان نبی فرماون سادگی ایمان دا حصہ ہے تے سونے نبی خود سادہ تے او آکھن واشی تے جنگلی اور پھر اے نہیں خالی سلسلہ اوتھے تک کے ہن ایہو لانتی سیکولر لا دینا سکولیاں دے کنگرے دی تعلیم والےاں دا لانتیاں دا کم ویکھو اخبار ہے خبر اخبار لاہور دا جمعرات 28 ربیع الاول 1427 27 اپریل 2006 دا ان دے وچ کراچی دے اندر سٹیج ڈراما ہویا ہے مصنوعات کی تشہیر کے لیے جیڑیاں کنجریاں کنجر سن کوئی آدم بنیا ہے کوئی اما حوا بنیا ہے ماڈلز نے آدم اور حوا کا روپ دھار لیا ہاں اور فرشتے بھی دکھائے گئے سٹیج کو جنت کا نام دیا گیا وہ میرے رب پر میں پوچھنا انج دی توہین کدی وہابی بھی کیتی ہے جڑی سکولی پہ کردا نبیانو لنگور کدی وہابی آکھیا ہوئے تے سکول وچ ہن اوتھے وہابی بھی ہیں کہ نہیں سکول وچ چھیے برل ہیں پھر اچھا سکول جدوں بوہا ٹپن اس لیے نبیانو لنگور آکھن پھر مشترکہ رل کے جو مرضی پڑھاون جنہ مرضی نبیاں پاکاں نو خدا رسول نو گالاں کڈن اوتھے ایک زبان نے باہر آن کے تو گستاخ تو فلانا تو این تے تو مشرک تے تو کافر ہن سجنا میں اسے حوالے نال گل پیا کرنا پہلی گل اے کرن لگا کہ اے جھوٹ کڈا وڈا ہے ملا وی بیان دے سیاسی انداز فکر ہوئے سینس آخری ہے سینسدان پہ بھوک دل پہلا انسان لنگور سی میں نہ کتے نو آنا مڑ کتا ملو تسا بھی منو کیونکہ تسا کی بیٹھے جے سینس دے مطابق قرآن نو چلاو میں آخر وا میرا جھوٹ تے کفر ہے کفر تے ہے ہی ہے جھوٹ کی دعوت ہے میں اکلی حوالے نال گل پہ تولنا پہلا لنگور سیدھا ہو تے بندہ بن گئے میں نہ چوڑے دے پتراں تو پچھنا وا سائنس دانو اے تے دسو دوسرے لنگور سدھو ہو کے بندے کیوں نہیں پبن دے. چلو آ جاؤ اسے گل پہ آ جاؤ. کیوں ہے سنگیو ایک لنگور سیدھا ہو گیا تو بندہ بن گیا تو باقیوں کنے ڈکیا ہے سائنسدان کی ماں نے ایک. دوسرا تبصرہ ہے میں پوچھنا تے تو توجہ سائنسدان جہاز تو اٹھ گئے جہاز بنا کے وہ آدھے تسان تو اصا سارے لنگور کے پترا پروفیسر کا پیو تو سارے کا پیو لنگور ہے نعوذ باللہ من ذالک. وہ پہ آدھے توجہ کھوتی ریڑی تے بہن والا مسلمان آندا نہیں لنگور پیو نہیں ساڈا پیو سیدنا آدم ہے جڑا مسجد ملائکہ ہے اللہ تعالی دا خلیفہ ہے رب دا نبی ہے. میں تہاڈے تو پوچھنا ایمان نال دسو شعور والا کھوتی ریڑی والا ہویا یا جہاز والا؟ جے جہاز والے نو آکھ لے جے تے پیو لنگور نو مننا پڑے لا وکھجو مہرانا ادو آخنا بے شعور کھوتی ریڑی والا شعور والا ہے جڑا آخد قرآن دے مطابق وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً. اللہ فرماتا ہے فرشتیاں نوں آکھیا زمین تے اساں اپنا خلیفہ پیدا کرنا ہے. ہوں جڑا اس نو تے والد نہ مننے پیو اپنا نہ مننے لنگور نو مننے اونوں آنے پیا وہ بے شعور ہے تے شعور والا ہے ہوئی کھوتی ریڑی والا جڑا قرآن دے مطابق نظریہ رکھی گلا ہے. میں پوچھنا وا ہوں تو بالا نو سکول جو گلنا ہے شعور واسطے گلنا ہے یا بے شعوری واسطے گلنا ہے پڑھ کے آئے گا تے یہ سکھ کے آنا ہے جب یہ سکھ کے آنا ہے انہیں آخنا ابا تو لنگور دا پتر ہے تے ترقی ہو نہ گئی بندے تو ٹرے تو لنگور تو جا کھلوتے جب پروفیسر تو ملن سکولی تو انہوں نے آخیا کرو لنگور دے پترا او لنگور دی نسل وہ ناراض ہون لگن تے تو آکھ پتر ناراض کیوں پیو نے اسا تیرے کتاب والے علم دے عمل تک کرنے تسا آپ ہی تے سکھا دے پڑھا دے پائے ہو جی اصا تمہیں زبان نال لنگور دا پتر چا آخیا تے ناراض تے نہ ہو ٹھیک ہے نا کہ کوئی نہ بھائی یار اس قوم کا کی رونا بندہ رو جی ہے میرے مالک رب ایویں تے نہیں فرمایا کافر جانوراں تو بدتر ہے کہ جانور جڑا ہے انہیں بھی اپنا پیو دوسرے نہیں بنایا اپنی جنس تے رہا ہے پر لاکھ دی لعنت چنگا ٹریا ترقی کرن لبدیاں پچھوں ہاتھ لایا اوے میری دوم کدھر گئی ہاتھ لا لو میں تو لنگور دا پوتر تھا لنگور تو شروع ہوا یہ شعور آنا یہ اکل آنا یہ تعلیم آنا یہ آنا رہے تعلیم بہاد اکل آنا اس نال تو ایسا نہ پڑھتے چنگا سی چلو پتر تو آدم دران دے مرے بول تو صحیح سبحان اللہ شکر ان پڑھ رہے ہیں اللہ دے نبی دی اولاد آپ نو پیاکھنا ہے وہ پڑھ لگ گیا ہی تے لنگور دا پتر آپ نو پیاکھدا تے وڈیریاں نو پیاکھدا تے نبی ہن توہین ویکھو میرے ربا او جتھے نبیاں نو انج تے سید الانبیاء نو کیندا پتر آکھیا ہونا لکھ لانا تے حالے سور آندے نے ساڈے خلاف بولو نا واہ بھائی واہ واہ او چوڑی نسل دے پتر اے نبیاں دی ایڈی وڈی توہین کرن تے اے آکھن ساڈے خلاف بولو ہی ساڈے جسم دے اندر جنہ چیر خون دا آخری قطرہ رہنا ہے جسم دے اندر جان رہنی ہے مصطفیٰ دے دین تے قربان رہنی ہے ارے باطل سے دبنے والے اے آسمان نہیں ہم ہی سے بار کر چکا ہے تو امتحا اے یارو قسم خدا دی میں اگلے دن تقریر چ میں آخیا میں سکول تے سکولیاں تے بھیجی لانت تو سکول ہی ناراض ہون لگے میں کیوں میں پوچھا نے اگر کیوں کی تن پوچھیے میں کہو لانت میرے تے ناراض ہو گئی اگر کیوں آ کے کدھر کھلے مینوں میں گئی ہاں اگوں منہ بھی انجدا سی کہ مینوں ڈر لگا کدھر میرے تے نہ پے جائے. میں لعنت نو گھلیا سکولیاں تے, لعنت ناراض ہو کے تے واپس آئی تے کہن لگی کدھر گھلیا ہی مینوں گھر ابو جہل دے منہ تے ابو لہب دے منہ تے انہاں کافراں تے. اے جنس وکھری اے, ادھر میں جانی ہاں تے میرے نالوں ود اوتھے وے میں تے تھاں نہیں لبدی. جاؤ اے جاؤ قسم خدا دی کر کے آنا اس قوم دے اوتے خدا دا قہر عذاب آن والا ہے. بات فقیر ہو گئی کہ اسے انگریزی تعلیم تے انگریزی تہذیب تے اسے سیکولر نظام دے تحت اسے نظریے جڑا ملہ بےمانا پڑھایا ہے اس دے تحت نواں حقوق نسواں بل پاس کیتا گیا ہے جس دے اندر آکھیا گیا بھی 16 سال دی لڑکی یا اس تو گھٹ عمر والی جن دے نال مرضی تھتی ہوئے کوئی جرمدار نہیں. ایک قانون انہوں نے کیوں بنایا ہے؟ کیونکہ وہ جان دین 16 سال آلیاں ہوں دیاں سکول آلیاں اتو ہون فوج پولیس اصلے چکی کھڑی ہے. میرا سوٹا کتے ہوئے وہ گن مین کھلوتے خبردار اگر کوئی مول بھی بولی آتے ساڑی پہن پانے 16 سال دی جندرہ مردی ستی ہوئے تسی کونوں دے جو کسے پوچھیا دلے انو تو انو غصہ کدو آن دا ہے انہا آکھا جدو غیرت دی گل کرو توجہ نہیں فرمائی نے کسے پوچھیا دلیا نو او دلیا تو انہوں کدی غصہ ہی آن دا ہے انہا آکھا ہوں دا کہ کہہ رہے ہوں دا کہ جدو غیرت دی گل کرو میں آج آ رہا تھا گڑی تے خانے وال تو نہ ٹپیاں تے موتر ویالے کیمرہ لائی کھڑے تھا ساڑی گڑی دی رفتار تھی اوتھ لے آبادی چون 85 اونا لکھیا 70 15 نمبر ود تھا 15 رفتار ود سی اونا ساڑے تے 200 جرمانہ کیتا ہے. میں پھر کھلو ریا میں کہا یار 15 رفتار ود دیئے تے جرمانہ کیتی کھلو تے 16 سال دی بھینڈ وان دیو جندنا مردی تھا ہو جاو میں کہا بلکل تو آنا حق بڑھن دے کہ گڑی جیڑی ہے نا اوتے 15 نمبر اتانا چلے پر بھینڈ کو آنڈی جتنے مردی چل جاوے ਉਹ ਜੁਰਮਾਨਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕਿ ਬਿਲਕੁਲ ਹੱਕ ਬਣਦਾ ਏ ਤੁਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਤ ਲਈਏ ਮੈਂ ਕਿ ਮੇਰਾ مشورہ ਅਗਰ ਮੰਨੋ ਨਾ ਮੈਨੂੰ 200 ਦਾ ਮੈਂ ਕਿ ਦਰਦ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ 200 ਦਾ ਦਰਦ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਸਮਝ ਗਿਆ ਇੱਥੇ ਲੰਘ ਰਿਹਾ ਸਾ ਜੇਬ ਕੁੱਤਰੇ ਕੱਢ ਲੈਣ ਮੈਂ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ 200 ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਆਖੋ 200 ਦੇ ਛੱਡਣਾ ਮੈਨੂੰ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਗੱਲ ਇਹ ਨਾ ਆਖਾਂਗਾ ਕਿ ਇਸ ਬੇਗੈਰਤੀ ਕੁਫਰ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਨਾਲੋਂ ਤੁਸੀਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਮੰਨ ਕੇ ਖਾ ਲਿਆ ਕਰੋ ਹਾਂ ਇਸ ਦਲੇ ਬਣਨ ਨਾਲੋਂ ਚੰਗਾ ਜੇ ਮੈਂ ਮੰਨਦਾ ਹਾਂ ਹੁਣ ਕੱਚੇ ਪਾ ਕੇ ਨਾ ਤੇ ਗੱਲ ਤੇ ਗਵਾਵੇਂ ਨਹੀਂ ਲੱਖ ਦਿਲਾਨਾ ਦੱਲੇ ਮੈਂ ਇਹ ਨੌਕਰੀਆਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਹੈ ਇਸੇ ਨੌਕਰੀ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੰਮ ਮਰਦੀ ਹੈ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤ ਬਲਕਿ ਮੌਲਵੀਆਂ ਕੀ ਆਖਿਆ ਅਨਵਾਰ ਲੂਮ ਵਾਲਿਆ ਮੌਲਵੀਆਂ ਨੇ ਖਾਤਮੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਤਾਰੀਰ ਗੱਲੀ ਉਹਦੇ ਚ ਆਖਿਆ ਤੂੰ ਕੀ ਚੱਲੇ ਤੂੰ ਚੱਲੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਬਰੇਲਵੀ ਸੁਣੀ ਹੈ ਇਹ ਭੇਡਾਂ ਬੱਕਰੀਆਂ ਚਾਰਨ ਨਾ ਥਰਦਾਰ ਬਣਨ ਨਾ ਅਸਬੀ ਬਣਨ ਅਸ਼ਰਫ ਸ਼ਾਲਵੀ ਉਹ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਮੈਂ ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਜਵਾਬ ਵੀ ਫੋਨ ਤੇ ਦਿੱਤਾ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਤੇ ਫੋਨ ਵੀ ਭਰਿਆ ਪਿਆ ਮੈਂ ਭਰਾਈ ਕਰ ਲਈ ਤਾਂ ਕਿ ਨਾ ਕੋਈ ਨਾ ਸਕੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹਜ਼ਰਤ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿਓ ਉਹ ਦੱਸੋ ਭੇਡਾਂ ਬੱਕਰੀਆਂ ਚਾਰਨਾ ਸੁਨਨਤ ਨਬੀ ਦੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ یہ حلیمہ بھید کھلا نہیں یہ مقام چون چرا نہیں تو خدا سے پوچھ وہ کون تھے تیری بکریاں جو چرا گئے میں کہا ہے ملا میں نوے دسو کہ نبی فرمایا ہے ہر نبی بکریاں بھی چار در رہے ہیں ہاتھ پھچ اصا بھی رکھے ہیں ہر نبی میں کہو اے نبی علی سنت او تے تیرے نزدیک بے عزتی ہے تے کرسی تے بیٹھ کے بن پھندار جاونا حرام کھاونا تے کفر دا قانون تے زنا واسطے لڑکیاں نو آکھنا موجہ لو کچھ نہیں ہوندا تیرے نزدیک تے عزت ہے او بے عزتی ہے اوئے مار دی گولیاں مارن والے نہیں پر گولی نہ مارو نہ ماریا جے انہاں نو ہاں انہاں نو خدا اونج چکن والا ہے گولی 36 روپے دی کیوں حرام کریے ہاں جدو اللہ بغیر پیسے تے انہاں نوں چک لے دا اسا ضرور محنت کرنی تو تے اتھندار دی گل کرنا ہے صدر مملکت نالوں بکریاں دا چھیڑو چنگے او کتے کھان والے نے اے کھان والا ہے توجہ نہیں فرمائی او لٹن والے نے اے لٹی چل والا ہے او عزت مٹاون والے نے اے بچاون والا ہے ہائے ہائے ہائے ہائے او حرام خور اے ہاتھ دی کما کے حلال خور کمال والے نے اے انشاءاللہ ایمان نال مر کے جنت جاوے گا اے میں تانوں نے گل سناواں عربی دا عربی دے اندر عربی زبان دی کتاباں وچ ایک پاگل دا نام لکھیا ہے بنکا او ایڈا کوئی پاگل سی ایڈا پاگل سی اون دے بارے لکھیا ہے او اپنے گل وچ رکھدا سی منکے اون کسے پوچھا کیوں منکے رکھنا گل وچ اس آکھیا میں کسے گم ہو جانا تے پھر میں اپنے منکے وینا تے میں لب پنا ایک دن او ستا سی تے اون دے گل وچ اون دے بھراں نے نا او منکے لا کے اپنے گل وچ پا لے اون بنکا جدوں اٹھیا نا تے منکے کوئی نہیں تھا تے او اپنی پہچان کردا سی منکے نال ہن اٹھ کے بھراں نوں کہن لگا بھئی توں تے ہو گیا میں کیونکہ منکے تیرے کول نے تے میں کون ایمان نہ رہا بنکا برادری کٹھی ہوئی کلی نہ ایمان نہ عقل نہ علم او عطا محمد صاحب او اصل او میں کہو اے جنے مینوں اے مولوی عطا محمد جڑا لکھیا نا مینوں میں کہو ایک مولوی سی تو او فتوی انہاں جاری کیتا بھی زمزم دے کھوج پیشاب جائے دنیا کٹھی ہونی شروع ہو گئی سارے مولوی نا بیڑا گھر کے جائے تیرا بٹھا گول ہو گئے ککھ نہ رویے نواں فتوی دتا بھی زمزم دے کھوج پیشاب جائے اون جدوں کہن لگا یار گل سنو پہلو میری مجبوری تے پہچانو ہن تینوں کاہی مجبوری او ساکھیا میں محلے چ رہیا مینوں اج تک کسے سلام نہیں کیتا اج آئے کھڑے جے او مولی تو او تو میں تیری گل ویسے کرنا بھی نہیں تھا چاہندا کہ تو کی اے بیچارہ جتھے تیرے شیخ الحدیث تیرے دردادے پردادے استاد جڑے نو گوڈے ٹیکی بیٹھن چشتی لگے تو کیڑے باغ دی مولی ہے لیکن تو جڑا آیا ہے نا تو اے فتوی میں جاری کیتے نہیں تو اے گل گئی تو اگے چلو میرا بھی کوئی نہ ہو جاوے چشتی دی زبان تے میں بھی آ جاواں پر آیا بڑا بھڑا ہی ہے آ گئے پر بڑا بھڑا ہے مت دیں گے اپنے وڈیرے نو بھی انہوں نے چھڑیا جے ہبن کا برادری پہلو عقل لے اور عقل ہونا ایمان نال ایمان ہونا غیرت نال غیرت پیدا کر دل دے اندر رب کول مانگے فضل دولت قسم ذات دی جے قبضہ قدرت وچ میری جان ہے او سجنا کہ جو کچھ ڈرامہ اس لے چل دئی پیا تعلیم انگریزی تا کفر کہ کاظمی دے بیان تے سارے دے بیان دے مطابق تانوں سمجھائے لا دین ہے تے لا دین اپ کفر ہے پر لا دینیت اس تو جدا نہیں ہو سکدی جویں اگ تو شیخ جدا نہیں ہو سکدا تا کر کے ویکھ لے حکومت تینوں لا دین نظر آوے گی حکومت تے دین نہیں دسے گا کروزی کمانڈ دے معاملے کوئی دین نہیں دسے گا اوتھے حلال حرام دی کوئی تمیز معاشرے نہیں رکھے گا کدی معاشرے تک نہیں رکھے گا لیکن مسیتاں دن بدن بن گئی اے سارا کری رکھے گا مسیتاں ود رہی ہیں اور ایہی لا دین سیکولرزم لا دین کفر ایہی انگریزی تہذیب دا کہ مسیتاں ودھا دے جاؤ لیکن معاشرے میں دین نہ آنے دو دنیاوی کاموں میں ہاں جی اس واسطے اس کفر تو بچنا فرض ہے اس دے نال حمایت کرن والا کسے صورت وچ ایمان بچا سکدا ہی نہیں اپنی رنا دوبارہ نکاح کراون دعا کرو اللہ حضور دے جوڑے مبارک دا صدقہ سانو عمل دی توفیق عطا فرماوے شیعہ سنی دا لگا تے سنی دی قربانی نہیں ہونی تے شیعہ دی پہلو ہی کونی بس پرچیاں چلے بیٹھو بیٹھو بیٹھو اے بیان نے آکھے جی فلانے صورت لکھیا ہے مسلمان نو مندے نہ کڈے کرو تے میں جنہاں نو کڈنا مسلمان ہی نہیں ہوندے اللہ تعالی قرآن پاک وچ فرمایا تلم بعد ذلک زمین ولید بن مغیرہ نو اللہ فرماندا ساری گلاں تو بعد حرام دے پیشاب کرا یار بسم اللہ پیا تلو حدیث چوں دو حدیث مبارکہ نہ پائیں گے ہلو رحمان صاحب او بھائی ماں نے پتہ نہیں مولا مفتی فضل الرحمن صاحب نے پروے ڈیرہ اسماعیل خان دے سنی نے مولا خان بیالی صاحب دے شاگرد نے انہاں نے مارا کے بند فرض جڑا نہیں کرے گا ایمان نو فرض سبحان اللہ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت زندہ باد